Politikerna verkar nu överens om att integrationen inte fungerar i Sverige. Så man vill satsa mer pengar på integration eller man har nya sätt att jobba med integration. Men är verkligen integration önskvärt eller möjligt? Det ska vi prata om, och vi ska prata om våra tre lösningar på det här problemet. Nämligen internera, deportera, repatriera. Det här är Sverige vaknar den 16 september 2019. Sverige, det är dags att vakna. Sverige. Sverige, det är dags att vakna. God morgon, god morgon. Hör fåglar sjunga glatt. God morgon i kör. God morgon, kom du hem sent i natt. God morgon, förlåt att vi ser. God morgon. Ja, god morgon Sverige, och välkomna till ännu en underbar vecka. Det är ju måndag och det är den bästa dagen på hela veckan, för då har man fått så mycket abstinens ifrån Sverige vaknar. I natt stormade det här i Sydnärke, och jag kan tänka mig även nere i Älgarås. Jag heter Dan Eriksson, och ni som sitter där nere i Svenskarnas hus, vilka är ni? Ja, det är Magnus Söderman här, och rakt framför mig sitter också min vän och kollega Daniel Robin Hood Röntröv. Just det. Och stormat, det har det gjort definitivt. Det flög omkring grejer överallt här under natten. Ja. Så att det var spännande. Ja, det är spännande tider vi lever i, helt enkelt. Blåser högervindar. Ja, gudarna är förbannade. Så enkelt är det. Robin Hood, säger du, Daniel. Det där vill jag höra mer om en liten stund. Det låter spännande. Jag hoppas att du har skjutit någon fogde eller sådär. Ja, nästan. Ser fram emot. Ida kan erkänna nu hur som helst. Nej, alltså det har ni inte hört, helt enkelt. Men vi börjar med att kolla in socialanyheter.se, denna fake news-site som försöker berätta för oss vad svenskarna talar mest om just nu. Eller är det så att de har rätt och att Sverige är så här illa ute? Jag vet inte. Men de tre mest omtalade nyheterna i Sverige just nu enligt fake news-sajten socialanyheter.se är: 1. Zlatan Ibrahimovic med nytt målrekord. Det låter ändå rimligt att folk, det kan vara en sån sak. Ja, det köper jag, men jag tänker nytt målrekord, alltså han har väl gått, alltså, amerikanska ligan. Ja, men det är lite, hur ärligt talat, inte det, alltså, är inte lite sunkigt att han är där och spelar? Men du kan ju tänka dig hans tjej där. Seger heter hon, Helena Seger. Hon är lite så här glamourkvinna. Vad tror du hon vill bo? Manchester eller Los Angeles? Ja, det är sant. LA är kanske trevligare då. Såklart. Men jag vet inte, hur går det för han där borta i staterna egentligen? Han gör en massa mål, men liksom, vadå? Det är ju lite som att man skickar in en tungviktsboxare i typ pojkar 12 flugvikt. Så här. Ja. Kolla, jag kan slå ner allihopa. Ja, men jag tänker ändå att Zlatan, han är ju kanske Sveriges mest överskattade fotbollsspelare först och främst. Han är inte så bra som du säger. Men jag tänker ändå att han passar i Amerika, eftersom att spelstilen där måste ju också vara väldigt individualistisk, att alla är lite ett eget lag som springer runt själva. Ja. Och han är bara bäst på det. Jag tycker ju att det svenskar borde tala om när det gäller sport här, det är ju faktiskt att vi hade en svensk tungviktsboxare i en tidsmatch. Ja. Precis, mot Tyson Fury. Han rekorderade här. Otto Wallin, som borde ha vunnit dessutom, eftersom att Tyson Fury blödde som, jag vet inte, liksom som Liv Strömqvists konst. Han skrev själv i alla fall att han fick sy 40 stygn. Tyson, så att det är blodbad. Ja. Men varför han inte Wallin för? Nej, för att domaren inte bröt matchen. Han lät honom fortsätta trots det att det bara flög blod överallt. Sen så förlorade han på poäng då. Men jag menar, vi hade en svensk i en titelmatch i tungviktsboxning. Och jag tycker att det är typ inte, alltså det är knappt någon som pratar om det. Nej, det är det ju inte. Och nu kan jag vilja erkänna att jag inte följer sportsidorna. Men man hör, alltså, tidigare har jag i alla fall hört om våra boxare. Ja. Men här tycker jag att det är ett helt nytt namn för mig. Helt nytt. Jag har aldrig hört talas om Karl tidigare. Det är sorgligt. Ja, Svenskarna talar också om, enligt socialanyheter.se, att den 23-åriga kvinnan fick allvarliga ansiktsskador efter explosion i Lund. Ja. Och här känner vi ju till, det var en explosion i en matvarubutik, va, någon typ av dagligvaruhandel. Ja, Lunda Livs ser ut som att det står på skylten här på bilden. Nu är det bara Lunda Li. Alltså det är Miss Lis lite mer sprängda syster. Nej, men visst bryr man sig inte nämnvärt om att det har sprängts ännu en bomb. Nej, nu var det någon som... Det tycker vi har haft tur med, eller man ska säga, att det inte har blivit så många oskyldiga som är skadade. Ja. Men 23-åringen då, som verkar ha fått ansiktet, om man ska tolka det som står där, ganska rejält skadat och chockad och så, men överlevde. Mm. Inga dödsfall än, men det kommer ju bara. Ja, det är klart att det gör det. Det spränger väl någon, sprängs väl någonting idag med, skulle jag säga. Alltså, det sjuka är ju här att i andra länder där det är sprängdåd så är det ofta kopplat till politik. Alltså du har gamla ETA, Nordirland, du har haft i Tyskland med Rotarmé-fraktion och sådär. Kanske inte så mycket sprängdåd där. Du har Brigade Rosso i Italien. Men här är det liksom kriminella gäng som spränger varandra. Mm. Och vi vet inte ännu riktigt vad det här berodde på, va? Men man kan ju gissa antingen skyddspengar alternativt att den här ägs utav någon som är, ja, tillhör ett gäng, så att säga. Mm. Det är väl de två mest troliga förklaringarna. Mm. Och det låg ju granne med Centerpartiets lokal också. Så att det kan också ha varit en jäkligt förbannad antiliberal person som tog fel. Precis, som inte heller kunde då läsa eller läsa karta eller läsa terrängen och tyckte att det var fan. Nej, men alltså saken är den att kan man... Det de gör är att säga, ja, men det här är organiserad brottslighet och sådär. Men jag menar, jag kopplar det här direkt till mångkultur och massinvandring. Och det tycker jag man alltid ska göra, så att man inte hamnar i ett samtal om bara organiserad brottslighet, att det här är frånskilt det. Utan det är ju en del av en större bild, och det tror jag kan vara värt att påpeka, så att vi inte får för oss att det helt plötsligt bara har blivit en massa kriminella gäng som har fått någon livsluft under vingarna och börjar bekriga varandra. Det här är ju direkt kopplat till den stora massinvandring vi har haft i senaste tiden. Och jag tror att det kommer bli ännu tydligare, för att det är mycket lättare att få fotsoldater numera. Jo, nej, men, och så är det säkert. Och det är såklart väldigt synd om den här kvinnan, utan att vi vet någonting om henne. Men hon är uppenbarligen inte... Jag har svårt att tro att hon är inblandad i organiserad kriminalitet. Ja, så tillvida man inte räknar rösta på sjuklöven som det, vilket det kanske borde göras. Men ja, det här är ju... Det finns ju någon sån här föreställning om att det här gängvåldet och det, att det inte drabbar oskyldiga, så att säga. Och vi ska släppa den filosofiska diskussionen om vem som är skyldig och oskyldig. Men vi hade ju samma var i Nacka nyligen, va? Där det sköts med automatvapen, och de kunde inte riktigt hantera det där vapnet, så att de sköt in i fönsterrutor hos folk. Ja, en taxichaufför som fick en kula i magen, verkar det som, när han plockade upp kunder. Liksom. Så att det blir ju farligare, även om det naturligtvis statistiskt sett är relativt ofarligt fortfarande att vara ute och gå i Sverige. Till och med i de värsta områdena så är det relativt ofarligt om du tittar på statistiken. Men om vi inte tittar på statistiken, utan vi tittar på människor, alltså människoöden, människorna bakom statistiken, så är ju en för mycket. Alltid. En våldtäkt är en våldtäkt för mycket. Liksom. En sprängskadad kvinna i Lund. Jag menar, vad fan? Vad sitter vi och pratar om? Vi pratar alltså om ett sprängdåd i Lund. Studentstaden Lund. En lugn jävla stad i Sverige. Förutom när det fria Sverige eller? Ja, precis. Då blir det bråk. men generellt sett. Och andra sådana här liksom, platser i Sverige. Och jag tror att, återigen, vi får inte känna att vi är... Alltså, vi sitter här och pratar om det med en axelryckning nästan. Men vi får inte göra det. Vi måste ju se vad det här är och vad som händer. Vi börjar ju närma oss 100 bombdåd här nu på 6 månader. Bara. Alltså, det är ju mer än liksom vad som skedde under 30 år av The Troubles på Nordirland. Det är ju mer än vad som sker i Irak. Det är ju mer än i Kabul. Även om det, magnituden är annorlunda. Nej, det är ju hårresande siffror, helt klart. Och det är ju det här med att man vänjer sig, och vi har väldigt, väldigt kort minne. Och ännu hellre om man är yngre, så har man ju ännu kortare minne, för man har levt längre, så att säga. Men det gäller egentligen alla åldrar. Men ännu mer de som har vuxit upp. Alltså, är du född 2002, då är du 17 nu. Alltså allt som har... då kanske du började se saker som händer i samhället 2012. Mm. När du är 10, då börjar man liksom kunna följa med i nyheterna och så någorlunda. Alltså allt det här är ju, det är ju så här har det alltid varit. Precis, precis. Och de människorna ska rösta i nästa val. Ja. De kan inte ens föreställa sig att det fanns en tid då det faktiskt blev riksnyheter av att någon hade liksom utfört ett rån mot en typ sån här tobakskiosk i liksom Tjotahejti. Mm. Det är sånt som inte ens nämns, det är knappt i lokalmedier då. Nej, men precis. Och jag menar, tänk när han, vi hade ju han den här, den första som skickade brevbomber. Han bodde ju här i Törreboda. Ja, det var han som hittade på brevbomben. Törrebodas bidrag till civilisationen. Ja, men, och sen har du ju bombarna, vad heter han, Tingström där. Och så där. Jag menar, det här var ju unika, stora händelser. Va? Någon har skickat en bomb? Det var liksom wow. Det var helt, helt oerhört. Alltså, det är sånt där som inte händer. Och Sverige gick... Samma sak... Nu var ju det ganska stor magnitud, men tänk Stureplansmassaken som det kallades för. Just det. Vart ju liksom, det var ju flera veckor utav... Jag kommer till och med ihåg Tommy Satreus och vad hette den andra killen? Alltså det var ju till och med så att det var ju, de här människorna blev ju kändisar liksom. Ja, de blev kändisar, Jara någonting, vad hette väl den där sydamerikanen. Och jag säger inte, alltså det, visst det är en skillnad att åka förbi och skjuta rakt in i en krog, alltså för att skjuta rakt in i en krog, det är ju också liksom spektakulärt naturligtvis, men skjuta folk på öppen gata, spränga bomber lite överallt, det borde ju ändå finnas med där i. Ja. Kan man tycka. Ja. Nej, det är illa helt enkelt. Ja. Den tredje mest omtalade nyheten enligt fake news-sajten socialanyheter.se, det är en debattartikel från Göteborgs-Posten. Den är skriven av tre stycken inom vårdyrket, minst sagt. Vi har överläkaren på Nordhemskliniken, Jan Hallgren. Vi har en beteendevetare på Nordhemskliniken, Steve Ottosson. Och sen har vi tidigare föreståndare för Alefors-stiftelsen och numera sjuksköterska Morgan Karlsson. Mm. Som skriver om den stora problematiken i svensk sjukvård. Alltså en av den mest avgörande problematiken, det är hur läkare, sjuksköterskor och andra får allt mindre tid med patienter och allt mer tid med administration genom att, och det här kan låta som en motsatsförhållande, men genom att man anställer fler administratörer. Mm. Så blir det också mer administrationsjobb för läkare och sjuksköterskor. Helt enkelt för att de här administratörerna sitter och håller på med att ta fram statistik och massa sånt här. Och sen vill de ju ha massa möten med läkarna och sjuksköterskorna och gå igenom och göra utvärderingar och bla bla bla. Allt det här. Mm. Som gör att man får allt mindre och mindre tid med det som bör vara ens huvudsakliga uppgift, nämligen att vårda patienter. Mm. Alltså mellan åren 2014 och 2017 har man minskat antalet läkare och sjuksköterskor i direkta patientvården. Mm. Medan gruppen administratörer, handläggare och chefer har ökat med 36%. Mm. Ja, jag tänker på när jag bodde i Falkensee i Brandenburg, en bit utanför Berlin. Förvisso en hyfsat stor stad med mycket människor. Men jag minns att vi hade en doktor Falk Lippitz. Han bodde, eller hade sin lilla sådär inrättning då, tvärs över gatan. Va? Så att man gick tvärs över gatan och fick hjälp på studs om det var någonting. Eller fick vänta några minuter. 200 meter därifrån, där fanns doktor Rubit någonting. Va? Och sen så 200 meter till därifrån, där fanns det någon annan. Och så hade de olika specialistläkare lite överallt. Va? Fantastiskt mycket läkare. Och så hade han var läkare, så hade han två sådana här kvinnor som hjälpte till. Jag vet inte vad de gjorde, men de kunde ge lite sprutor och sådär. Mm. Överallt var det. Och om det var så att man behövde lite mer hjälp, då sa han så här, men du får åka till sjukan. Och så åkte man till sjukan. Och där funkar det hur bra som helst. Det är så här, när grabben här häromdagen slog upp benet. Och nu, visst, jag bor i Älgarås, det är på landsbygden. Jag köper det. Det är inga konstigheter. Men då först till vårdcentralen. Nej, vi har ingen läkare idag. Utan då får åka till nästa vårdcentral, för där har de en läkare som kan då sy. Och åka dit och det är vänta och sådär. Det var jättebra. Jag har inga invändningar. Det gick bra. Det gick hyfsat snabbt ändå. Men någonting ska vi ju i detta. Så enkelt är det ju. Mm. Men det satsas ju på sjukvården. Jag vet inte om ni såg det, men Nya Karolinska sjukhuset. Jag har ju kommit upp på en lista. Det är den 14:e dyraste byggnaden i hela världen. Ja. Just nu på, om man beräknar då att det kommer kosta, ska jag se här. Den har gått ner lite. Ja, 18,5 miljarder kronor då för att bygga det. Sen ska det utrustas för 22 miljarder till. Och totala kostnader då fram till 2040 61 miljarder kronor. Så säg inte att vi inte satsar på sjukvården. Nej, nej. Du ser. Det har de patienter där eller är det bara antisemitism? De har öppnat upp en del av det. Ja, en del, någon avdelning. Ja, men det är väl igång till viss del. Men det är ju också det är ju den här vad brukar man säga, svågerkapitalismen där, du vet, och det är så mycket mygel och korruption och vem får kontrakten och hur de här offentliga upphandlingarna fungerar och så vidare. Det är inte speciellt effektivt. Man har ju alltså gjort en tidsstudie baserat på den här debattartikeln då, vid 11 vårdcentraler. Alltså ja. 37% av personalens arbetstid ägnas åt direkt patientarbete. För sjuksköterskorna var det ungefär 43%, för läkarna ungefär 36%. Men för hela personalen då, 37% av tiden läggs på patienter. Resten är administration och sitta i möten och prata med chefer och kolla statistik. Och sitta. Det är så himla galet. Och jag kan bara säga hur det fungerar i Tyskland då, eftersom att jag har en fru som dels har jobbat med det här i Tyskland. Det är att du har en läkare, alltså man har små mottagningar oftast. Det finns ju sjukhus också. Du har små mottagningar, specialiserade eller allmänläkare, där det oftast är en eller två läkare. Och sen så har, och är det så att du har mycket så kanske du har en sjuksköterska också. Annars har du det som kallas då för medizinische Fachangestellte, eller vilket vi på svenska skulle säga är typ läkarassistent eller läkarsekreterare. Det är det som min fru arbetar med. Och de sköter administrationen och sådana saker som en undersköterska och delvis en sjuksköterska kan göra i Sverige. Alltså blodprover och liksom ta hand om patienter innan och efter och sådär. Läkarens jobb, han, alltså, och jag såg här, skrev i chatten att läkare behandlar 3 gånger fler patienter i Tyskland än i Sverige. Och det stämmer säkert. Jag har varit hos läkaren flera gånger i Tyskland. Jag har också opererat mig i Tyskland 2 gånger. Och det är liksom läkaren, det är effektivitet. Det är verkligen tysk effektivitet. De går verkligen från patient, bam, bam, och sen till nästa, bam, bam, och till nästa, bam, bam. De ska inte sitta och hålla på med någon jävla administration eller så. De är där för att de har specialkompetens inom, om det då är kirurgi eller om det är, vad det nu är för någonting. Mm. Det är ju det de ska göra. Och så ska andra människor sköta administrationen eller vad det nu än är. Men det är ju lite som att bussarna där, du betalar inte på bussen om du inte vill, helt enkelt. Eller ja, du kan ju betala på bussen kontant, men det är ju inte hans jobb. Nej. Och går du på bussen så oftast skiter den i vilket, det är inte hans jobb. Tunnelbanorna, du har inga spärrar, ingenting, du bara går på. Tågen, du går bara på. Sen finns det då personer som kör de här fordonen. Du har andra personer som kollar biljetterna. Du har ännu fler personer som finns som informationsmänniskor. Och sen har du såna här undercover-kontrollanter som flyger på i rätt vad det är. Så här, ja, får se alla biljetterna. Och det är så bra för att alla gör liksom, de är specialiserade på en sak. Och så flyter det på jävligt bra, tycker jag. Mm. I Sverige ska de säga, ja men du är busschaufför, du är också vakt. Därtill är du typ mekaniker, du är också biljettkontrollant. Men du får inte sälja mot pengar, utan det ska vara och så vidare och så vidare. Så, ja, nej men vad fint då, tack. Det är konstigt att vi har fastnat så här detta. För nu känns det som nu kommer man göra en utredning om detta, varför det går så dåligt, och ha möten om varför det går så dåligt. Så vi kommer liksom hamna ännu längre ner på den här, hur mycket patienttid läkarna faktiskt har. Men man kan tycka att det här ser ju ganska lätt ut att lösa. Jag är med som Tyskland, det borde vara en organisationsfråga. Till exempel, ja. Men det kanske är så trasigt systemet som så mycket annat från början. Att vi får liksom ta bort det och börja om igen. Alltså jag antar att det finns andra problem med tyska sjukvårdssystemet som jag inte känner till, som jag inte märkte som patient. Alltså det måste ju vara så, för annars hade väl alla bara kopierat det. Jo, men det är ju också, här är ju frågan då. Ja, har man sjukvårdssystemet för att patienten ska få en bra upplevelse och bli botad och så? Eller har man det för att någon ska tjäna pengar? I Tyskland kanske de problemen som finns kanske är mellan, inte vet jag, sjukhusen eller läkarna, eller att de bråkar om någonting och sådär. Men vi som patienter drabbas inte på samma sätt. Mm. Det tycker jag ändå att föredra någonstans, att det är så. Jag passade på att vara hos tandläkaren nu när jag var i Tyskland. Mm. Jag är inte försäkrad i Tyskland, så jag måste ju betala allt själv. Och det är väl rimligt, tycker jag, om jag vill att gå till läkaren där. Men vad dyrt det måste ha blivit. Det var ju det inte blev. Dessutom gick det snabbt och effektivt. Jag liksom gjorde först en kontroll, och sen så sa hon, okej, men du har ett litet hål och du har tandsten, så vi måste lösa det. Och totalt blev det här då, genom att laga tanden och rensa tandsten och sådär, tandhygienisten kom in och löste det, så blev det 120 euro. Oh, va? 1200? 1200 kronor. Och jag tittade då på Folktandvårdens prislista och kom fram till att det skulle kosta nästan 3000 i bästa fall. När jag är försäkrad i Sverige. Inte om jag är då vår illegal invandrare, då kostar det 50 kronor såklart. Men... Alltså, du vet, i Sverige så, alltså, tänder hör inte till kroppen i Sverige. Nej, men alltså, jag betalade ju allt själv. Det här var kostnaden. Jaha. Jag har ingen försäkring i Tyskland. Det här var exakt, alltså, jag ringde så här, okej, jag är inte försäkrad, jag är utlänning. Jag betalar min kostnad, för jag vet att själva kostnaden är lägre i Tyskland än vad den är i Sverige. Ja. Trots att tandläkare i Tyskland tjänar mer än vad de gör i Sverige. Försök få ihop det, kära svenskar, så kan ni fundera på det där ett tag. Alltså det är ju skadat hela systemet. Jag vet inte liksom vad man ska börja, men nej, men så vi passade på hela familjen att gå till tandläkaren när man ändå är utomlands. Ja visst, äta lite bratwurst, dricka lite öl och gå till tandläkaren. Det är det, ja. Jag vet andra som åker till antingen till östeuropeiska länder, andra som åker till Portugal. Och liksom låter hela liksom familjen gå till tandläkaren, och sen det man liksom sparar in i kostnader, det bekostar resten av resan. Mm. Nej, men absolut. Så har man lite semester samtidigt. Mm. Gör så. Alltså, vi ser att något är ju fel. Ja. Så enkelt är det. Något är fel, det har vi konstaterat. Det skulle kunna vara titeln på varenda avsnitt. Sverige vaknar varje vardag morgon 9-11 här på Sveto. Hur har helgen varit, Magnus? Du, det har varit det jävligaste jag har varit med om i mitt liv, kan jag säga det. Fy fan vad hemskt det har varit. Och jävligt på alla sätt och vis, kort sagt. Ja, det är det. Jag var ju uppe och fjällvandrade. Tog en liten dagstur. Mångas förvåning, får man väl säga. Ja, den höll på att knäcka mig, kan jag säga. Jag trodde inte att det skulle vara så jävligt som det var. Jag ångrade mig direkt, men... Man är ju sur och envis, va? Så att jag var tvungen att genomföra det. Så att nu i efterhand så är det bästa jag har gjort i mitt liv. Jag är som på nytt född och känner att jag klarar vad som helst. Men hur mycket gick det? Jag har sett Magnus här. Försöka flytta sig vertikalt. Det går sådär. Berätta, Magnus. Hur mycket gick det? Vad hände? Nej, men alltså så här, alltså, dels är jag ju aningen överviktig, va? Så jag vill börja med att säga det. Sen har jag ju ett flås som en gammal dam som är lungsjuk. Eftersom jag har tagit ganska dålig hand om mig vad det gäller den biten. Och det betyder att utmaningen är ju väldigt stor. Så att det som hände var att vi åkte upp till, eller jag har pratat länge om att jag vill fjällvandra, och en god vän till mig sa då, men då kör vi jag gör en lätt fjällvandring åt dig. En dagstur så du får pröva på detta. Och då åkte vi upp till Sälenfjällen och skulle ta då en dagstur på stöten. Jag vet inte vad det heter, men det är skidanläggningen Stöten, känner ni säkert till. Och ja, var ska jag börja någonstans? Man kommer till den där backen då. Man börjar ju med att gå upp för världskuppsbacken, som är en svart backe. Jag läste att den var 1,2 kilometer lång med en stigning på, jag vet inte när man är på toppen, är man i alla fall 800 meter upp. Jag gick upp för en liten asfaltsväg mot liftsystemet där, och sen var jag död. Och då var det bara 1000 meter kvar. Tog mig en och en halv timme, ja, en timme och 20 minuter att bestiga just den där lilla lutningen då. Och där, jag ville ju ge upp flera gånger, kan jag säga. Det gjorde så ont överallt, och det var det värsta jag gjort. Jag njöt inte någonting. Och alltså, sen kommer man upp på den där då, och sen ska man gå vidare. Så att sammanlagt var det då 1,3 mil, vilket egentligen inte är särskilt mycket, men på fjället är det mycket, och när jag går är det mycket, och med de stigningar som är så är det mycket. Och det psykologiska när man fjällvandrar, alla perspektiv sätts ur spel. Alltså det som kan tyckas ligga väldigt nära ligger inte alls nära, så att vart du än ska så är det alltid långt. Och när du är där så är det ännu längre, för du är inte där. Och det var bara elände. Utom några korta sekunder då man stannade och tittade ut och var wow. Alltså, och då fylls man av den friden istället när man ser, jag tror att Trysil heter det, var i Norge som liksom tonar upp sig i horisonten, och du får för varje steg, det är som att öppna en lucka i skapelsen, och så ser du ännu mer över bergen och ännu mer och dalar och allting. Och då var det trevligt helt plötsligt. Men hur var det med väder till exempel? Kallt. Det blåste ganska mycket och ganska mycket mot den. Och sådär. Men det var uppehåll i alla fall. Men det var motvind. Och inte så farligt med insekter då? Eller? Inte en insekt. Nej. Inte en fågel. Inte ett ljud. Inget liv. Inget liv. precis. Så att, nej, och sen gick vi då till fjällstugan mitt på berget. Där satte man sig ner. Ja, fick i mig några bullens pilsnerkorv och stirrade håglöst i väggen. Kände hur fötterna var svullna, det var ont överallt som sagt. Och sen gick vi tillbaka. Då. Och min goda vän då, han, jag tog lite försprång på han. Jag sa det att ja, men jag går nu. Så jag gick, sen kom han skuttande efter. och sådär. Men, så att det var ett elände och det gjorde bara ont. Men det är också det bästa jag gjort, just för att vad jag än gör nu så kan jag tänka på att jag klarade det där. Mm. Jag ska ut och promenera här eller sådär. Och nu, man har blivit, jag tänker inte bli sådär att åh, alla ska vandra, åh, ja, nu jävlar. Va? Men det här är något jag tänker fortsätta med. Alltså just den här typen av upplevelser. För att det är ju fantastiskt i efterhand. Det är det bästa jag gjort. Okej, om vi bortser från det fysiska. Fanns det någon mental del av det? Alltså, absolut. Och det är ett... Man bevisar för sig själv att man har det. Att man kan övervinna all den här smärtan och allt det här eländet och att det bränner i lungorna och allting som var liksom den konstanta. Det var det konstanta för mig. Minsta lutning så började det göra ont igen. Och då kan man liksom sätta sig över det. Och den känslan när man är klar, när man har klivit ner och kommit ner till backen igen, till bilen. Jag har aldrig sett så... Han tog en bild på mig när jag var vid bilen. Jag har aldrig varit så glad i mitt liv. Och den här känslan efteråt att jag gjorde det och... Det är det ena. Det andra är ju naturligtvis upplevelsen. Alltså att titta ut över fjället. Att se det här. Det måste alla uppleva en gång i sitt liv. Om det så är liksom Sälenfjällen eller Åre eller högre upp i landet. Spelar ingen roll vart. Att upp på en höjd. Alltså det är helt underbart. Man blir så ren i... Alltså ingenting förutom detta finns i ens tankevärld. Efter att man har gått där 20, 30, 40 minuter. Allting försvinner. Alltså jag tänkte inte på någonting annat än där och då. Och den liksom... Alltså total... närmast meditativt då? Liksom. Ja, absolut. Fullständigt meditativt. Ja, men det är nog det jag gillar bäst med att gå också. När man får, nu hade du det kanske lite för jobbigt. Men man kan hitta en ganska bra lunk som är så pass ansträngande att man inte tänker på något annat. Men man kan ändå fortsätta i många timmar. Och fantastiskt bra träning, misstänker jag. Man har ganska hög puls. Mm. Man, ja, framförallt är det inte tänka på något annat. Mm. Sen är ju naturen i sig väldigt rogivande. Visst. Så jag säger visst, ut och gå med er allihopa. Det vet ni att jag tycker. Ja. Så att, det är, men jag föreslår alla att göra det här. Det här är liksom... Det är inget speciellt. Du behöver ingen speciell liksom, överlevnadsutrustning och sådär. Utan en ryggsäck, ett bra skor och om det är husat bra väder så liksom, det klarar man. Och klarar jag det så klarar fan alla andra det också. Men Magnus, du hade nya skor va? Ja, jag hade nya kängor. Hade du någon skoskada? inte så farligt, det var ganska bra så att det gjorde bara ont generellt för att det var länge sedan jag använde fötterna så där mycket liksom. Nej, men det låter härligt. Ja, nej, men så att nu är ju frågan så här, för att min vän och min guide, han hade varit uppe på Helag, heter det väl, klättrat upp där, och då sa han att det hade du aldrig klarat. Nej, det hade jag inte. Och då tänkte jag så här, vill jag det? Är jag nu en kille som så här, jag vill bestiga Helag, jag vill bestiga Keb, jag vill åka över till Norge? Nej, det är jag inte. Jag har inget som helst behov av att klättra i berg och liksom så här, jag ska minsann besegra det. Utan jag skulle vara helt klart nöjd med att bara gå i fjällen. Jag behöver inte bestiga några berg, jag behöver inte liksom göra den saken, utan att jag skulle kunna gå leden fram till Helags, titta på berget och bara, wow, vilket jävla berg, och sen gå tillbaka. Jag har inte behovet av att liksom, på det sättet. Men däremot så börjar jag nog känna att jag har litet behov att få gå ut och vandra igen. Du har alltså ett liv utan mål och mening, kan man säga. Ja, precis. Vandrar är ingenstans att gå. Jag är en vandringsman nu. Okay. Härligt. Daniel, har du varit ute och vandrat i helgen eller? Det har jag inte gjort. Jag har grejat mycket i huset här. Vi håller på att fortsätta förbättringen av svenskarnas hus. Så det har spacklats. Och, eller ärligt talat, jag har mest burit tunga saker. Det är sånt jag är bäst till. Skruvats lite. Mycket får få färdigt här nu till den 21. Så det kommer jag fortsätta med här i veckan. Men var i Hajstorp på Skördefest. Mm. Och blev omtalad där som traktens Robin Hood. Får höra, det här är så spännande. Vad har du ställt till med? Ja, här målar vi upp någonting som kommer göra alla besvikna. Det här med att skjuta fogdar, jag är inte motståndare. Jag bara säga. Man kan säga en förberedelse till det. De hade nämligen möjlighet att skjuta pil. Mm. Sådana vanliga pilbågar bara. Mm. Det har jag gjort kanske någon gång innan. Och det har inte gått sådär jättebra. Så jag blir instruerad så här, du håller pilen så, du gör så, och tänk på det och tänk på det och sikta ditåt och sådär. Skjuter jag av ett skott då, jag tyckte väl att det var ganska många som tittade. Det kan vara att man är lite utböling och kanske att folk vet vem man är också sådär lite grann. Skjuter va? Och träffar mitt i mitten. Mitt i mitten. Om man skulle mäta ut det där med, liksom, med en linjal skulle man inte kunna komma mer i mitten. Och det blev så här lite tyst. Faktiskt. Han som hade instruerat mig, jag uppfattade han som lite putt. För han kom fram och sa typ, kan du göra om det där eller? Jag kan väl försöka. Sköt igen, det gick inte riktigt lika bra och tredje pilen gick ännu sämre. Men det var ändå helt okej. Okay. Så de började ju fråga mig så här, hur mycket jag egentligen hade skjutit och det här. Och jag fick ju erkänna att jag hade ju bara bondtur. Och det tyckte de var lite tråkigt faktiskt. Men det roliga var, sen gick jag runt, jag måste säga, en fantastiskt fin skördefestival. Alltså, det var så lokalt så nästan allt man köpte var gjort av personen som sålde det. Om det var saft eller om det var ketchup eller såna här grejer. Så det kändes jättefint. Men så jag gick runt där och då kommer det fram tre lite äldre män till mig och bara, ursäkta, jag måste bara prata med dig. Jaha, tänkte jag, vad är det nu? Så här, är det någonting om att man är rasist? Men då hade de sett mig skjuta pil. Så de ville veta hur länge jag egentligen hade tränat, om jag jobbade med detta, om jag var någon slags professionell bågskyttarperson. Och då hade jag ju möjligheten där då att säga som att jag var det. Men jag fick säga även till dem att nej, jag hade helt enkelt bara bondtur. Och på dem såg lite slokörade ut och så gick de därifrån. Så det var lite roligt. Men igen, väldigt fin festival alltså. Och man märker att man lär känna ganska många här i området. Jag tror jag träffade på flera jag kände där än vad man gör i Göteborg. Mm. Så Robin Hood, och jag måste säga att man fick lite blodad tand där. Jag funderar på att köpa mig en enkel pilbåge och bara börja skjuta. Det kan också vara lite meditativt och fint. Och kostar inte så mycket pengar. Mm. Cool. Mm. Ja, spännande. Ja. Dan då, du har ju haft födelsedagsfirande hela helgen, misstänker jag. Ja, mer eller mindre. Alltså, det var egentligen på fredagen det var födelsedagsfirande. Och det var ju tillsammans med familjen och liksom, ja, när, ja, familjen inklusive min systers familj och min mamma var här och så. Så det var väldigt, väldigt trevligt. Min fru hade gjort lite apfelstrudel som åt. Sen var vi på en restaurang och käka och sen satt vi hemma och umgicks. Sen har det varit liksom en ganska vanlig helg, bara det att jag har tittat på en massa fotboll. Det var nämligen det enda jag önskade mig i födelsedagspresent, var att jag i lugn och ro skulle få se de två fotbollsmatcherna i helgen. Och det fick jag i någorlunda lugn och ro. Så mycket lugn och ro som kan bli när vi har, ja, det är sex ungar som springer runt och skriker och sådär. Men det är liksom livet. Så kolla på lite Union Berlin och lite Hammarby och sådär. Så att jag skulle säga att den här helgen var egentligen mer avslappnande än min semester. Men hur gick det i fotbollen då? Vann rätt lag? Union Berlin förlorade, men Hammarby vann 6-2 mot Göteborg, så att det var fint. Mm, ja, men bara man slår Göteborg, säger jag. Ja, borde jag känna mig kränkt där nu kanske? Jag tror inte det. Nej, men så det har varit en trevlig helg. Nu har man, nu liksom känner jag mig laddad här att komma igång ordentligt med efter den här förödande semestern som sög musten ur den. så nu är man redo. Så att, nu är vi redo att leverera en vecka riktigt, riktigt bra. Sverige vaknar här framöver och vi ska snart snacka om de senaste nyheterna innan vi går över på dagens tema. Kalla den ängla marken eller himla jorden om du vill. Sverige vaknar är Sveriges enda. Vi sänder live varje vardag 9-11 på svegot.se. Spegeln så klart. Du ler emot mig. Ja, det är underbart. du är min. Då springer sista biten igen och tänker vad jag längtar till sen. Jag är lycklig, jag är lycklig för att jag får ha din. Och att det kan bli perfekt har jag på känn. Måndag morgon och allting är fint. Du och jag börjar dagen. Det finns inget annat sätt att börja den på. Måndag morgon och allting är fint. Sen är klockan slagen. Så du ger mig en kram, en kyss. Sen måste du gå. Måndag morgon med Pia Pilgrens. Så är vi igång på allvar. Och vad är på gång nere i Saudiarabien egentligen, Magnus? Ja, det är en bra fråga. Det smällde ju rejält här på tal om bomber och liknande på ett av de två stora oljeraffinaderierna, eller på båda till och med tror jag, i Saudiarabien. Drönarattacker var det, säger man, och man slog ut alltså det är ganska, ni måste förstå att Saudiarabien tillverkar mycket olja, va? Och det var liksom ganska omfattande, 2% utav oljeproduktionen i världen eller någonting, som man ställde till det för, så att företaget har gått ner på halvfart, och det här får ganska omfattande konsekvenser ganska omgående med stigande oljepriser och liknande. Visst, de ligger inte alls lika högt som de låg tidigare under Irakkriget och sådär, så att det är inte så att vi behöver känna paniken ännu, va? Men det är ett allvarligt hot mot energiproduktionen, ett allvarligt slag mot energiproduktionen i världen. Nu ska man kompensera det där. Trump öppnar reserverna, säger han, och Saudi själva säger att de ska se till så att det finns olja i alla fall. Men det är mycket som går. Nej, för vi har ganska stort överskott av olja i världen. Alltså det är inte så, man håller ju tillbaka det med flit, dels för att ha reserver men också för att hålla uppe priset. Ja, så att det tror jag att där behöver man nog inte känna någon direkt panik, va? Men det blir ju värre utifrån ett säkerhetspolitiskt perspektiv. Jag menar, ingen av oss är särskilt glad i Saudiarabien och det som har hänt är att sådana här Houthi-rebeller i Yemen har tagit på sig detta via sin egen kanal. De säger att det var de som gjorde det. De ligger alltså i krig mot Saudiarabien. Och då på omvägar så blir det Irans fel allting enligt Mike Pompeo som är utrikesminister i USA. Nu har Trump själv gått, han har tagit lite försiktigare uttalanden och han säger att han vill prata med Saudi och vi ska inte rusa åstad och så vidare, vilket är positivt i sammanhanget då. Och Iran då säger att det här är bara trams och det är klart att det inte är de som har gjort någonting. Vi vet ju att det finns krafter, Bolton till exempel som fick sparken, han vill ju ha krig med Iran och det är ju någonting som man har försökt bygga upp länge, och det här kommer ju jävligt olämpligt, olyckligt i detta, och därför börjar naturligtvis många fundera kring det här med false flag och liknande. Ja, det är väl där vi är just nu, va? Och det är ganska uppskruvat tonläge och och liknande. Men jag får verkligen hoppas att Trump kan hålla tillbaka så här. Jag menar, varför skulle Iran göra något sånt här extremt muppigt? Plus att de har ju tagit på sig attackerna. Och de har ju publicerat lite satellitbilder här nu då som visar att attackerna kunde inte ha kommit ifrån Yemen, menar man. Nu man kan liksom veta det efter några satellitbilder. Utan istället då säger man att det är tydligt att den här attacken då kommer från Iran eller Irak. Men även om ni gör det är ju inte omöjligt att rebellerna har utgått därifrån bara. Nej, sen är det ju att de här hutterebellerna, det låter ju fortfarande som något från Star Wars, att de är hutterebeller. Men de är ju också allierade med Iran. Så att det alldeles oavsett så skulle då tekniken då kunna komma från Iran eller liknande. Men sen så har man ju klart varit ute nu och sagt att det kanske inte är drönare utan att det är missiler istället då. Precis. Så att man, vi verkar inte riktigt veta än så länge exakt vad som har hänt. Och jag tycker ändå inte man ska inte hålla för omöjligt att det finns andra intressen som vill trigga igång en attack. Vi pratar alltså om den djupa staten, om det militärindustriella komplexet som såklart har stora finansiella intressen i det och så vidare. Och vi kan prata om liksom geopolitiska intressen för Israel i Mellanöstern som vill ha bort Iran. Alltså vi har ju många sådana här, många som, när man frågar sig vem tjänar på det, så finns det många svar. Det gör det. Men Iran är ju sällan, alltså det är sällan dit man kommer, och det är det som är problematiskt här. Sen så ska man ju inte, man ska inte vara naiv när det gäller Iran heller och tro att de är några duvungar som aldrig skulle göra något fel eller korkat för den delen. Så att man ska nog liksom hela tiden hålla flera bollar i luften här, men det finns starka intressen som vill ha ett krig mot Iran. Så är det. Från såväl Israel som Saudi, som liksom den djupa staten och det militärindustriella komplexet. Och därför ska man heller inte liksom bara tro att bara för man hör Iran, ja, men då är det Iran. För att det finns så himla många som vill att det ska vara Iran. Precis, och man måste förstå att i de här fallen när det gäller den här typen av attacker och liknande, falsk flagg är ju välkänt inom det här. Alltså vad det gäller hur man startar krig och liknande, det har man hållit på med ganska länge. Klä någon i fiendens uniformer för man vill ha ett krig och låta dem skjuta någon jävel och sådär. Så att det är inget underligt i sig, och det är ingenting som antikonspirationsteoretiker måste känna jobbigt, utan det är ganska normalt för förfarande liksom. Sen som sagt, vem tjänar på det? Alla, alla eller många tjänar på det, många tjänar inte på det. Saudi kan ju å ena sidan tjäna på det, å andra sidan så, som jag fick här på vårt, när vi diskuterade lite internt, det faktum att om de nu känner sig tvungna att binda luftvärn och liknande till de här platserna istället för att kunna fokuskrig Yemen, det är inte bra för Saudi. Instabil oljemarknad är inte nödvändigtvis bra för Saudi heller. Det är ju så att det där låtsaskungahuset som styr Saudi behöver ju oljepengarna. Det är det enda som håller Saudi flytande. Det är ju oljepengar. Utan oljepengarna så är de ju absolut noll och ingenting. Och sen är ju Saudi och Israel, de är ju luven på varann. Har de alltid varit, vilket är lite intressant med tanke på att båda är jätteallierade till USA. Rebellerna i Yemen, ja, de kan ju gott och väl tjäna på det utifrån någon perspektiv att kolla här, vi kan. Iran i sådana fall spelar ett jävligt högt spel. För att det som är att det är ju svårt för Trump att inte göra någonting. Alltså, det är ett nyval eller ett återval, en valkampanj på gång. Alltså, om det här händer och han inte gör någonting, hur fan framstår han? Det måste han ju tänka på. Han måste slå till mot någon. Alltså, USA måste bomba någonting någonstans. Det går inte att inte göra det i ett sånt här läge. Det gör ju inte det. Så frågan är bara, vem ska Men det är ju frågan, ja, visst, nu så går ju neokonservativa liksom nyhetsmedier och sådär, de slår ju på alla växlar här att our allies, bla bla bla. Men hos den amerikanska allmänheten, känner man, alltså det här är ändå inte Israel. Det finns ju en sån här Israel-kärlek, speciellt hos den kristna befolkningen. Och en judiska såklart i USA. Men däremot Saudiarabien, känner man, jag tror inte, du kan inte riktigt få till, det är väl hat mot Iran som man har byggt upp då, men jag vet inte om, Jag vet inte om man lyckas på samma sätt när något slår till mot Saudi. Saudi, det är ändå, de tycker jag, det är konstiga människor med handduk på huvudet. Liksom. Absolut, men jag tror någonstans att det kan finnas ett, en sån här känsla, ge fan i vår olja, jag vill kunna köra min Dodge Ram. Alltså det här är farligt, för nu är ni på oljefälten eller oljeraffinaderierna. Och det här är vår olja. Jag tror att man ser, jag kan tänka mig att många jänkare ser Saudi som deras bensinstation. Ja. Det tror jag. Och det är så att det är inte Saudi man bryr sig om, utan det är faktum att man ger sig på vår olja. Mm. Och det kan man nog använda som så här, ja, men vill ni att det ska kosta 10 miljarder kronor liten eller inte? Ja, det har inte gått upp så mycket och Trump har ju öppnat oljereserverna där. Precis. Det kan också vara ett smart sätt att dämpa liksom krigsviljan, för man inte vill betala mer för bensin. Mm. Verkligen. Men att Trump, för Pompeo var ju tydlig, han sa ju det, att det är Iran, och så är det bara. Och Trump har backat tillbaka på det och sagt att nej, men jag ska prata med han kronprinsen här i Iran eller i Saudi, och vi ska prata om vad som har hänt och sådär, för att se vad som gäller och vad de vill att vi ska göra, sa han vid ett tillfälle. Det är lite kul. Och det är ju bra att han inte bara får något sånt här tantrum och börjar sådär. Alltså det som han exakt säger, för att det här, det visar ändå att han förstår att han måste spänna bågen. Han säger, Saudi Arabia oil supply was attacked. There is reason to believe that we know the culprit are locked and loaded depending on verification, but are waiting to hear from the kingdom as to who they believe was the cause of this attack and under what terms we would proceed. Mm. The kingdom här är alltså Saudi Arabien, som han hänvisar till. Vi ska bara komma ihåg att det är en jävla beduinstam som USA och Storbritannien lyfte upp det här kungahuset Saudi. Ja. Det, liksom, det var bara de som var grymmast och lyckades vinna. Ja. Ja. Så nej, det blir att följa det här noggrant. Det man återigen kan klart för sig, det är att man försöker med alla möjliga sätt få ett krig med Iran. Det är liksom, det är så avgörande. Man har ju, nu har man hållit på i Syrien i 7 år, är det va? Ja, sånt. Om man alltså räknar det som man räknar som officiellt krig, som håller på där längre såklart. Och där har man ju förlorat. Alltså Israels och USAs allierade i IS och rebellerna och de här, de har ju förlorat stad efter stad till, till syriska armén. Och där märker man nu att man kommer inte komma åt Assad den vägen. Assad är ju dock allierad med Iran. Mm. Och man har ju liksom det här samarbetet med Hezbollah och liksom över Libanon och sådär. Och där är ju nu, där kanske man då ser nästa möjlighet. Då ska man veta att alltså starta ett krig mot Iran. Ja, det är det. De har en väldigt stor militär. De har en ganska välutvecklad militär. De har dessutom en, alltså det är ett stort jäkla land. Det är inte ett land du liksom bara, du måste, nej, det är lönlöst kan jag säga. Alltså det går mycket, mycket väl att du kan säkert bomba huvudstaden och parlament och allt sånt där. Men finns det liksom ett folkligt stöd i Iran för det? Jag har svårt att tro det. Och vi vet ju att USA och Israel var starkt inblandade också och så vidare, att en gång i tiden störta det iranska styret och sätta in de här mullorna. Precis. Som man nu har. Det var ju liksom en USA-ledd operation. Och nu verkar man inte så nöjd med det heller. Då ska man in igen. Bara det att nu har man gett dem 30-40 år att bygga upp en ordentlig jäkla militär. För jag tror också att mullorna förstod att oj, kunde vi göra så här nu, så kan det nog göras igen. Vi ska nog vara redo. Det kan göras mot oss. Men du har ju också det att det är inte araber. Icke att förglömma. Det här är inte araber, utan det här är perser. Ja. Som man kommer att i sådana fall ställas mot. Det kan vara en viss skillnad också i detta. Va? Sen som du säger, storleken och allting. Men man tittar på det. Så Afghanistan är ett generationskrig som USA är inblandade i. Irak är ett generationskrig som de är inblandade i. De har inte klarat av, alltså Irak och Afghanistan, det är inte avslutade affärer. Nej. Och sen då Syrien. Så att nej, alltså det vore förödande, och jag tror att det vore förödande för USA att ge sig in i Iran. Iran kan tuffa på. Och visst, de kan få flygherraväldet, de kan skicka det iranska flygvapnet åt helvete. Men sen då? ska de sätta in trupper på marken? Tjena. Jag menar, det, mm. det tror jag. Nej, så att frågan är exakt hur de går vidare. Och nej, det är spännande. Ja, verkligen. Och som sagt, för Trump blir det här avgörande han, på många sätt. Det är som att han ska faktiskt ställa upp till ett presidentval här om ett år. Är det nytt val. Och liksom hur han agerar här kan ha stor påverkan på det. En annan sak som kan ha stor påverkan, det är möjligheten att kunna nå ut. Och därför är det intressant att YouTube nu stänger av möjligheten för den här nätkanalen RSBN, Right Side Broadcasting News, att livesända. De har ju haft över 300 miljoner visningar på sina livesändningar från Trumps de här demonstrationerna och mötena som han håller. Mm. Det har liksom varit deras huvudgrej, att de livesänder från hans evenemang. Och de har inte fått veta varför. De har inte blivit varnade för något copyrightbrott eller för något hatbrott eller något sånt där. Utan det står att allt det där är liksom i ordning. Däremot så står det bara livestreaming avstängt. Vi får inte livestreama mer. Det är ju fascinerande ändå. Och vi pratade om det tidigare med stater kontra de här stora techföretagen. Och så. Alltså det som händer är ju att en kanal som livesänder Amerikas presidents möten inte får göra det. Alltså, tänk om en stat bestämde sig. Tänk om presidenten bestämde att nej, men okej. Nu förbjuder jag NBC och MSNBC och Fox. De får inte livesända demokraternas konvent. Det är förbjudet nu. Jag lagstiftar om det. Det hade ju varit, alltså de rubrikerna hade ju inte gått att ta på. Men när ett privat företag gör, som då Google som äger YouTube, om jag inte missminner mig, då är det så här, nej men okej. Det är användaravtalen. De gör som de vill. Du har ju skrivit under det. Ja, fast de har inte fått veta varför. De har inte fått någon varning om att de har brutit mot några användaravtal. Nej. Utan de har bara stängt av den funktionen för dem. Och YouTubes vd, det var bara förra månaden som hon är Susanne Wojcicki. Det ekar jättemycket när man pratar med henne. Hon har ju sagt då att vi ska minska spridningen av innehåll som ligger nära att bryta våra policies. Mm, och det betyder ju att man behöver inte ens bryta mot användaravtalet, utan om de tycker att du är tillräckligt nära vad det nu betyder. Alltså det blir väldigt godtyckligt. Så ska man kunna stänga av dem helt eller stänga av deras möjlighet att använda vissa delar och sådär. Det här är ju, alltså nu går vi in för varje val, vare sig det är USA eller Sverige, men för varje val så är liksom användandet av internet och liksom möjlighet att använda de här stora plattformarna blivit mer och mer avgörande. Alltså 20, man höll på och pratade om att Obama vann valet tack vare deras nätaktivism 2008. Och jag menar, sen så går det fram 2012 så blir han återvald, 2016 har vi Trump, och det har man ju pratat jättemycket om att det är på grund av spridning av fake news, bla bla bla, det är som att det beror på nätet liksom, att man kan, alla får komma till tal. Så nu kommer 2020 där återigen, vi pratar om de människorna som är födda 2002, för de finns bara internet. Vi växte upp i en tid då du var tvungen att läsa gårdagens nyheter i en tidning. Men för den som är född 2002 som får rösta i valet nästa år, den personen har liksom, den har alltid tagit del av nyheter, tv-sändningar och så vidare via internet. Det är liksom där det finns. Det är på YouTube eller att någon delar det på Facebook eller någonting. Om då ena sidan förbjuds att använda dessa, det är ju precis som att man 1985 hade sagt att den här sidan får inte vara med i tv, den här sidan får inte vara med i tidningarna. Nej, precis. Eller som när jag till EU fick allt stöd som gick att uppmana eller uppbära, medan nej till EU typ fick ingenting. Och det går inte i längden. Det går, jag tror att, alltså skulle man se att det här fortsatte och blev verkligen genomslag fullt ut, då blir det nog svårt för Trump faktiskt att bli återvald. Även om presidenter brukar bli det. Ja. Jag tror och hoppas att de kommer att säga som vanligt YouTube, sen det var ett litet misstag sådär, här får ni tillbaks tillstånden. Hans nästa sådana här möte är ju ikväll i New Mexico, så vi får se. Men om de nu inte ger tillbaks de här tillstånden, då har de ju fullständigt spårat. Då kan vi ju helt sluta nu sitta och försöka resonera över någon slags anledning, utan då är det ju bara, gör de precis det de känner för. Och de kommer fortsätta göra det så långt det anses lagligt, om man säger så. Jag vet inte, ändå om det ska lagstiftas mot sånt här, det är ju såklart obehagligt. Men det är väl bra med kanske att YouTube visar sitt rätta ansikte. De hatar Trump och de vill sabba för Trump. De är ytterst uttalat odemokratiska på alla möjliga sätt man kan tänka sig. Men det är bra om folk vet det. Ja, det gäller ju bara då att presidenten eller de krafter som finns, för det finns ju, jag menar, sådana som, de som drabbas. Så det är ju fortfarande ganska stora organisationer, NRA och så liknande, som har mycket ekonomiska resurser, att de slår tillbaka rejält och inte sådär skitnödigt och det här med, vi kan inte ha med den att göra, vi kan inte göra det och så, utan att de helt enkelt gör någonting. För att, och det här är det typiska, hur konservativa inom citationstecken naturligtvis alltid är steget efter, alltid. Så, ja, men vi får inte använda de vänsterliberala medierna och nya medierna och techföretagens plattformar. Vad gör vi nu då? Vi måste vinna i rätten. Vi måste stämma dem. Tänk om de hade gått samman och men vi kör en egen YouTube då. Och så kastar man in åtskilliga miljarder i detta. Mm. Men det gör man inte. Ja, det krävs ju stora investeringar såklart. Vi har ju pratat om det tidigare med internetpyramiden som är problemet. Mm. Att om du som Gab eller någon annan säger att här får alla komma till tals. Okej, vi har amerikansk lagstiftning. Det är den vi har. Du får liksom inte hota eller förtala, det är väl typ det. Och det som händer då är att då säger Världsbankens, liksom, eller alltså du vet, Visa och Mastercard, då får inte ni ta betalt med våra funktioner. PayPal säger nej, ni får inte ta betalt med PayPal. Plötsligt måste man då hitta upp på, alltså då blir det mycket större, för då måste du plötsligt hitta på ett eget kreditkortsystem för att kunna ha igång verksamheten. Alltså, det är där vi hamnar i slutändan, och det har vi pratat om flera gånger. Det var Mastercard som fick bort vad heter han, Robert Spencer va? Kontrajadisten där, från Patreon. Det var inte Patreons val, det var för att Mastercard sa, om inte ni tar bort honom, då kommer inte Patreon få använda Mastercard för sina betalningar. Och det är det här det blir. Jag vet att Spengler skriver om att i västerlandets sista dagar så kommer starka män träda fram för att de måste. Och jag tänker lite, Ryssland har ju ordnat det som att Putin, han bara bestämmer. Han gör som han vill. Han kör över oligarkerna, slänger dem i fängelse och skiter i rättsstatens principer och vad det nu kan vara. De har säkert egna betalsystem och gör som de vill. Det krävs väl då att, och Kina speciellt, de gör ju också det, skiter i vilket. Då skulle det krävas att då president Trump gör det. Så där, nej men okej. Då kör vi på. Jag förbjuder Mastercard. Eller jag ser till att göra en reduktion. Jag tar deras pengar. Men jag menar, det är ju så. Det är ju sån, det går inte ens att tänka sig att det skulle kunna ske. Men det är ju där till sist. Du hamnar ju där som just den här konflikten mellan storföretagen och staterna. Jag ser det där bara som ett stort svart moln på horisonten. Det måste bli en clash mellan dem. Eller så får man helt enkelt, eller så får USA ge upp. Bara, nej, men vi avskaffar hela det här med presidenter och senaten, för det är storföretagen som bestämmer. Någonstans drar det där till sin spets förr eller senare. Nej, och det kan man ju, man skulle kunna argumentera för att storföretagen, om man då översätter det till kanske det ansiktslösa kapitalet, under lång tid har kunnat styra väldigt mycket av det. Det som hände i slutet av 90-talet med internets framväxt var att det kom en frisk vind av yttrandefrihet och möjlighet för människor att delta i diskussionerna. Och då så, för er lite yngre lyssnare eller för er som kanske bara har glömt, men det var ju så att innan, som sagt, du hade de här tidningarna som du kunde gå och köpa i butiken. Nationalister i Sverige och andra länder gjorde också tidningar. De fick inte säljas i butikerna. Det enda exemplet på när sånt såldes i butiken, jag vet att Salt såldes ju i Pressbyrån, men Pressbyrån blev då utsatta för attacker. Just det. För att de skulle sluta sälja det. Och det blev liksom ett stort ramaskri. Och sen kommer internet växa fram. Det börjar växa fram alternativa mediasajter i slutet på 90-talet, början på 2000-talet. De stora drakarna blir också aktiva på nätet. De har kommentarsfält. I kommentarsfälten blir det tydligt att diskrepansen mellan folket och makten är enorm. Och det är ofta en rå och liksom otrevlig ton, men det är uppenbart redan då att människor som är liksom, som skriver i kommentarsfälten, vill inte ha massinvandring, de vill inte ha feminism, de vill inte ha HBTQ och så vidare. Då stänger man av kommentarsfälten steg för steg för steg. Det här ska inte höras. Det som händer då är att sajter som Politiskt Inkorrekt, som sen nu blev avpixlat och nu Samnytt, och andra sådana sajter exploderar i besökarantal. För att nu kan man inte längre liksom vara med i diskussionerna på gammal media, och då hittar man istället till alternativmedia som då väljer dels att skriva om det som gammal media inte skriver, och dels ha öppna kommentarsfält som man kan vara med och diskutera. Och sociala medier växer fram samtidigt. Där skapas det grupper och sidor och nätverk av människor som sitter och skriver de här sakerna som är då inte, som inte ska man säga, rimmar med maktens åsikter. Då har man gått hårt åt sociala medier. Man har försökt att attackera alternativmedier genom att kalla dem för då falska nyheter eller lögnare eller konspirationsteoretiker, vad det nu än är som är på modet just nu. Samtidigt som man, och det senaste nu, de senaste ungefär 5 åren, det är att rikta allt mot den ekonomiska grundbulten. För att under lång tid var alternativmedia ganska amatörmässig, för att allt gjordes på hobbynivå. Vi, både du och jag och Magnus, höll på liksom med alternativ media i 15-20 år liksom på ideell basis, för att det var det enda möjligheten som fanns. Men sen så när intresset för alternativ media växte, så kom också möjligheten att sälja prenumerationer eller reklamplatser eller få donationer. Och det man gör då, för att då börjar plötsligt alternativ media bli så starka och så intressanta, ha med egna scoop, kunna presentera ordentliga professionella produkter, då försöker man slå mot den ekonomiska finansieringen. Och det gör man nu genom till exempel Mastercard och Visa, som sätter press på alla företag som sköter betalningar på nätet att nej, den här sajten ska inte kunna ta betalt. Den här sajten ska inte kunna ta betalt. Man gör det via bankerna som stänger av bankkonton för föreningar och företag. Vi hade Nordiska motståndsrörelsen, Motpol, Nordisk Ungdom. Nordisk Ungdom hade också något så här klädföretag som jag inte kom på nu vad det hette. Som fick sitt konto avstängt. Det här är bara i Sverige. Vi har, det är liknande i hela väst. Det är inte bara enbart ett svenskt problem. Och så går man den vägen för att den här diskussionen inte ska liksom, det ska inte få vara den här friska vinden av yttrandefrihet och fri debatt. Det är liksom, det måste man strypa. För det man märker i land efter land efter land, där den fria debatten tillåts råda under kortare perioder, det är att vänstern förlorar makten. Och därför måste den behållas. Och med vänstern, det pratar ett jättegeneriskt begrepp här. Alltså jag pratar vänster, pratar jag liksom från Bernie Sanders till George Bush. Vi pratar liksom den globalistiska, neokonservativa, liberala, socialistiska vänstern. Den kan liksom kalla sig vad den vill. Men de är liksom globalister, de är massinvandringsförespråkare och så vidare. Det är liksom det grundläggande. Och det är liksom där vi är idag. Man måste förstå hur vi kom hit och att vi hade en ganska kort period där plötsligt också vår sida kunde komma till tals. Och vi vann inflytande i land efter land efter land. Och vi ser det liksom efterskalvet av det nu i liksom AFDs framgångar i forna Östtyskland, i Legas framgångar i Italien, i Sverigedemokraternas framgångar i Sverige. Och nu är man liksom livrädd. Eller Trump i USA för den delen. Han skulle inte vinna, det var inte tänkt så. Och nu ser man efterskalvet av det här och effekterna, och nu försöker man hitta ännu fler sätt att få tyst på det. Och jag tror att man kommer fortsätta hitta sätt för att göra om internet till någon typ av kabel-tv-paket. Där, och det kommer vara, man kommer motivera det med barnpornografi, man kommer motivera det med terrorism och så vidare. Med lagstiftning som gör då att det måste vara ett väldigt kontrollerat internet för våra barns skull. Jag är helt överens, och det är vad det är. Vi ska naturligtvis stå emot det. Vi ska på alla sätt vi kan förklara varför det är en dum idé. Men jag tror att vi nog måste inse att vi inte kommer kunna påverka det så där jättemycket. Vi ska också stödja i den mån vi kan blockkedjetekniker. Vi ska försöka ha de alternativen. Vi vet också att det är svårt. Jag menar, du kan ha 35 000 olika sätt att donera via sådana där kryptovaluta, och folk har inte hoppat på det där. Men vi måste ligga i framkanten, vi måste hela tiden prata om det och vara en del av det. Men vi måste också inse att det är viktigt att hålla liv i de gamla metoderna, kunna veta hur man gör en tidning, hur man gör ett flygblad och så vidare. För att vi har förvisso från start varit ganska kritiska mot det som vi har kunnat se som delvis tidsödande och ekonomiskt oförsvarbart när det kommer till gamla metoder av propagandaspridning. Men det måste finnas kvar som någonting att återgå till när det här slår till på bred front. Mm. Varför det också har varit för oss jätteviktigt med Svenskarnas hus. Det första vi har, men också de flera som kommer komma var det lider. För att det är platser i verkligheten där vi faktiskt på ett helt annat sätt kan vara verksamma. Mm. Ja. Vi ska prata lite om den här så kallade rapparen Jay-Z Buzz. Det har ju fortsatt utvecklas här kring honom. Och sen har vi ju vårt tema för dagen som är internera, deportera, repatriera. Så att häng kvar, det här kommer bli ett spännande avsnitt. Sverige vaknar varje vardag morgon 9-11 här på Sveto. Bandet Glittertind med låten Glittertind. Lite norska vikingatoner så här denna måndag morgon. Jay-Z Buzz, jag tror att det är så det uttalas. Jag är inte helt insatt i denna värld. Men det är då en typ av rappare. Någon afrikan som av outgrundlig anledning bor i Lund. Jag vet inte om det finns koppling till den här sprängningen. Det låter det vara osagt. Men jag säger bara att han bor i Lund. Och det sprängdes i Lund. Polisen. Ja. Han blev ju uppmärksammad utav Samhällsnytt här i slutet av förra veckan. Där han... De hade då lyckats infiltrera hans mycket hemliga Instagram-konto. Alltså han hade ett Instagram-konto som var bara för svarta. det hette till och med så. Så att det var tydligt ändå i titeln. Och de skrev flera gånger att här är inga vita välkomna och så vidare. Jag tror att Samhällsnytt överlistade detta system genom att skapa ett Instagram-konto och ta en profilbild på en svart person och säga, kolla, vi är svarta. Jag är svart, förlåt, jag. Kulturella approprieringar. Ja, och stava lite fel och sådär. Så de fick komma in. Och där var det tydligt då att i den här på det Instagram-kontot så lades det upp en massa antivita saker. Bland annat så var det ju en video som har blivit den mest omtalade. Som låter så här. Mina bröder och systrar, mina svarta bröder och systrar. Jag har ett viktigt meddelande till er. Jag vill bara säga till er att alla mina svarta bröder och systrar där ute, ni är speciellt, ingen är som er. Fortsätt kriga. Vi svarta, vi ska ta över. Vi ska bli nummer ett. En vacker dag, vi ska bli nummer ett. Vi ska ta över de här vita. Så som de här vita tog oss som slavar. Vi ska ta dem som slavar. Vi ska behandla dem ännu värre. Men just nu, vi bara kämpa igenom. Vi ska vara smartare, vi ska vara snabbare. Vi ska vara bäst på allt. Vi ska ta deras bitches, vi ska ta deras pengar. Vi ska bli, helt ärligt, den bästa rasen någonsin. Det här är bara början. Det börjar litet, men tro mig, vi kommer växa och bli stor. Vi kommer vara den starkaste gruppen i Sverige. Ingen kommer våga jiddra med oss. Jag svar på allt. Bara vänta. En vacker dag. När vi inte försöker jiddra med oss, då du vet vad som kommer komma fram. Vi ska visa dem hur vi gör. Vi är krigare, förstår du. Vi är afrikansk warrior. De är inte på våra nivå. Det här är bara början. Black power. Om någon vit kille eller vit tjej fucking snackar skit om dig, låta dem. Om de snackar skit om din familj, skjuta dem. Det var i alla fall videon då, va, Daniel. Det här är trevligt. Nej, men det var ett skämt bara. Det var lite på skoj, sånt här. Jag skrev om detta och jag skrev att det här är inte så konstigt egentligen. Den här sortens antivitat kommer ju från invandrargrupper och även från oss själva, om man säger så. Så delvis har vi oss själva att skylla. Men där blev vi uppmärksammat då, och det här tog ganska bra spin, den här Samnytt-artikeln. Det gjorde att han kände några dagar efter att han var tvungen att gå ut och berätta faktiskt hur mycket han älskar vita. Jag vet inte om du har det klippet laddat, Don. Jo, jag kan ha det alldeles strax i alla fall. Precis. Det här var ju något som, det kom väl till hans kännedom rätt fort, tror jag. Och andra ur hans stam var inte riktigt lika. Alltså de tyckte, det här, så här kan du inte säga, det går inte bra för oss. Det är inte så bra för oss att du säger sånt där högt. Så det gjorde han i videon, sa bland annat det här då. Jag menar inte det. Okej. För det första, jag bor i en vitmansland. Jag går på en vitmansskola. Mina brudar är vita. Okej, det där behövde jag inte lägga till här. Vadå mina brudar? I alla fall, jag älskar vita människor. På riktigt, alltså white people. Utan vita människor, hur hade jag varit i ett land? Alltså jag älskar ett land. Jag hatar inte ett land. Intressant om detta är, vi ska ta ett klipp till här nämligen, för det här var hans näst sista video faktiskt. Han släppte en video till kort efter detta där han helt enkelt säger att det blir ingen mer YouTube grejer från mig. Och det som verkar ha bitit, vilket förvånar mig lite, det är att han är rasist. Jag lever ändå i en värld liksom där svarta, det är klart de kan vara rasister, men det biter liksom aldrig på dem. Och det man säger ofta att man kan inte vara rasist om man inte har makt, och vita har all makt och därför kan svarta omöjligt vara rasister. Men det här blev en liten shitstorm helt enkelt, och han flera gånger gått ut och sagt att han älskar vita jättemycket, han är absolut ingen rasist på något sätt, men hans egen mamma blev väldigt sur på detta. Vi kan lyssna på det klippet också avslutande. Jag är sjuk just nu för att jag fick ett meddelande från min mamma. Och jag har nyss snackat nyligen med min pappa på luren. Jag kommer läsa det upp för er. Vad min mamma sa. Det här är hennes ord. Och du får... Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Så min mamma skrev detta. Jesse, du har valt att döda mig, men Gud kommer hålla mig. Du är på din egen hand. Jag är inte mor till en rasist, och jag kommer aldrig vara mor till en rasist. Eller mamma till en rasist. Det där gör väldigt ont. För det kommer från min mamma. Någonting som började som ett skämt. Visst, jag vet att jag gick över gränsen. Ja. Ja, han är, verkar lite skakad här faktiskt på riktigt. Om det är ett skämt eller inte, alltså vad man nu menar med skämt. Han, det skulle inte få honom, i hans huvud var detta någon slags skämt. Men det spelar ju mindre roll. Man har ju försökt polisanmäla detta. Men det blir ju givetvis problem. För som ni kanske vet så hets mot folkgrupp och sånt kan bara fungera. Vi får vänta lite tills vi är minoritet. Då minsann kan vi anmäla. Säkert. Det är en kille som heter Bawan Said som är aktiv SD-are som ringde polisen och försökte polisanmäla detta. Men de hade väldigt svårt. De kunde inte ens rubricera detta först. Och hets mot folkgrupp var det absolut inte tala om. Det kanske kunde liksom gå under yttrandefriheten eller konstnärlig frihet det här på något sätt. Och till slut kommer man ju fram till då att nej, det går inte helt enkelt att anmäla att det här. Får jag säga att det är en väldigt öppen uppmaning till att skjuta vita personer om de är kaxiga, helt enkelt. Det är ju ingenting förvånande, men det är bra att det här lyfts då och då, tycker jag. För att det är ju fler och fler som börjar inse vad som händer i Sverige. Och när de då förstår att det går, i lagens mening, egentligen inte att hetsa mot vita. Det kan man nyttig lära dem. Ja, alltså Samhällsnytt har ju sen också talat med vad heter det? Förundersökningsledare, Paul Nilsson. Och fråga varför det är så svårt att rubricera det här brottet. Och då säger han, normalt sett så kan man säga att de vita är liksom inte någon minoritet. Så hade det varit en minoritetsgrupp som hade utsatts för hets mot folkgrupp så hade det varit lättare att skriva det. Men en majoritet, då är det sällan man kan bli utsatt för hets mot folkgrupp. Lagstiftningen är sådan. Praxis i lagstiftningen är att det inte blir hets mot folkgrupp av en majoritet som är folkgruppen. Det vänder sig oftast för att man ska skydda minoriteter. Så jag kan förstå att de har problem att rubricera. Hade det varit tvärtom att artisten hetsar mot någon minoritetsgrupp i samhället så hade det blivit hets mot folkgrupp eller liknande. Och det där är ju, jag vill bara bryta in där och säga att det är ju förvisso sant i Sverige att svenskar då helt plötsligt både är ett folk, vilket är intressant då, men att det också är en majoritet. Men återigen, låt oss bara komma ihåg att på världsvid skala så är vi allt annat än en majoritet. Och det är bara våra länder som just nu håller på att omvandlas till icke, alltså inte våra länder. Förstår vad jag menar? Det är inte så att svarta länder håller på att få en majoritet vita. Det är inte så att asiatiska länder håller på att få en majoritet svarta eller vita. Det är inte så att en majoritet latinoländer håller på att få en icke-latinsk majoritetsbefolkning. Det sker bara i vita länder. Det är enbart i vita länder som den här utvecklingen pågår. Och det är bara i vita länder man har lagstiftning för att skydda alla andra än de vita. Precis. Och i vissa länder som i Sydafrika så är ju vita redan har alltid varit en jätteliten minoritet. Och där finns det lagar som säger att de ska förtryckas, helt enkelt. Så att det är intressant, bara det. Och det där, jag vet ju, vi anmälde ju Levi, ska jag inte säga. Det var andra med Stockholms negrer, det här bandet som den här antirasisten, han som var gift med Pascalid under en period. Joakim Alonso. Precis, Alonso där. De hade ju en låt där det var liksom vissa kastade den vita apan från vår rygg och sådär. Den anmäldes ju, och det var ju på 90-talet, och då sa ju polisen precis detsamma. Sen har jag sett en viss förändring, för jag vet att jag läste någonstans att någon polis sa att, eller någon sån här expert som sa att jo, nej, men det ska alltså, hetsa mot folkgrupp, du ska inte kunna hetsa mot svenskar heller. Va? Men det verkar praxis är fortfarande praxis. Men är det inte, jag kan inte minnas något liknande fall där det är väldigt vanligt att svarta uttalar sig samma mot vita. Mm. Och att det här rasiststämpeln biter på dem så de känner sig... Fast det är inte rasiststämpeln, tror jag, som biter på honom, utan det är att det är hans mamma. Alltså man måste förstå att det här... Att mamma kallar honom rasist. Ja, fast nej, att mamma vill bryta kontakten med honom. Det är det hon säger. Du får klara på egen hand. Jag är inte längre din mor. För att man måste förstå hur de här folken fungerar. Det är liksom där, det är det som betyder någonting. Alltså de har inte nationstänk på det sättet vi har. Eller att du på något sätt har liksom någon typ av att du har typ någon typ av ansvar inför liksom andra människor som inte tillhör din familj eller stam. Mm. Det är liksom, det är där det handlar om. Är det någon i din stam? Och i Afrika kan de stammarna vara ganska små faktiskt. Och sen så kan de uppgå i större stamnätverk. Men, eller speciellt din mamma då, eller liksom din närmaste familj. Då betyder det någonting. Att svenskar sitter och kallar honom rasist, det skiter han ju fullständigt i. Så, ja. Första bilden, han satt ju bara och skrattade. Sen bara, det var ett skämt. Mm. Men det, för att så fungerar det. Och det här är ju den stora skillnaden. Det här är ju problemet när vi har under längre tid gått ifrån stam- och ättesgemenskap upp till nationsgemenskap, och vi har liksom organiserat det i en stat och dessutom i en välfärdsstat. Och sen kommer människor ur klan- och stamtänkande och ska bli en del av det här. Det är ju en civilisationsklass utan dess like. Utan att ens, jag tänker inte ens påstå att de har fan ett sämre system, för jag tror att det är mer livskraftigt i längden. Men det går inte att kombinera med vårt system. Och det här är ju någonting vi kommer komma in på sen när vi talar om dagens tema. Men det är så grundläggande. Och för honom, han bryr sig inte ens om svenska staten dömer honom till liksom böter eller fängelse. Det är däremot om hans mamma kommer att säga någonting. Det är därför jag har varit på sådana rättegångar, och vi har läst om det tidigare, när svenska flickor har blivit våldtagna av utlänningar. Då sitter utlänningarnas föräldrar och syskon och hejar på våldtäktsmännen. Mm. Jublar och buar åt den här tjejen som blir våldtagen. Mm. För det är deras stam, det är deras klan. De skiter i svenskarna, de skiter i svenska staten eller i kungahuset eller i svenska regeringen eller lagar. Det spelar ingen roll, det är stammen. Det är liksom, det är så de, det är så de fungerar. Det är därför han blir så ledsen nu, för hans mamma har sagt någonting. Mm. Är hans mamma, är de svarta, både mamman och pappan, eller? Det tror jag. Ser ut så. Ja. Nej, men det är klart, det är klart. Det är också lite spännande det här med att i Afrika så har du ju inte den här typen av så här black power, vi ska minsan, så där, utan där är de ju bara afrikaner. Det här är ju ett västerländskt fenomen i det att de befinner sig på fel plats. Men i Sydafrika nu har det ju intressant med de här andra negrerna som kommer och som blir typ mördade. Precis, där har man ju, för det är en helt annan, alltså, vi kategoriserar ju svarta som, de är svarta. Det är vad de är. Men de kategoriserar ju sig själv som allt möjligt. Och i Sverige till exempel, eller i USA, där har de en ny identitet. Som svarta som bor i Sverige, eller vad det nu kan vara, afrosvenskar och sådär. Men så fort du kommer till Afrika så är det något helt annat. Det är därför det aldrig varit intressant. Jag menar, Abraham Lincoln med flera, de ville ju ha återflyttning av svarta då. Ja, de gamla slavarna och så där skulle, ja, Liberia är ett sånt försök, men man ville att de skulle flytta hem igen. De ville inte det själva, och det vart inte så bra de som försökte det, utan de har en helt ny identitet. Så det här är ju en helt ny nästan en liksom folkgrupp som växer fram. Men när de blir för många, då kommer det tillbaka, det här stamtänkandet. Har du 10 somalier på ett ställe, då kommer den här eritrearien få sitta själv och äta sin lunch i Sverige. Mm. Nej, men visst är det så. Det är också kul nu att de här nyvakna, vad ska man kalla dem för, inte Sverigevänner ens, utan det är någon typ av liberalkonservativa och sådär som dyker upp. Jag skulle säga liksom de som framförallt hurrar åt Teodorescu, Arpi och så vidare, men som kanske ändå inte vill rösta på Sverigedemokraterna. Mm. De är ju helt chockade nu på Twitter. Det är roligt att se. Jaså, ska inte svenskar vara... Va? Så, men det här har vi konstaterat. Fy fan, kan ni börja lyssna på oss någon gång? Emot all form av rasism. Jaha, men alltså, vi har pratat om problemen med HMF och att svenskar inte omfattas av den sen den liksom blev ordentlig praxis i mitten på 90-talet. Alltså, visst, vi kan gå tillbaka till Lex Åberg och sådär. Men när den började användas igen, när Björn Björkqvist dömdes för att han hade olagliga symboler. Ända sedan dess har vi pratat om den här problematiken. Det har prövats flera gånger, och nej, svenskar kommer inte skyddas av den här lagen. Och om svenskar ska skyddas för den, så har man då konstaterat att då ska det vara betydligt större kränkningar. Alltså, det krävs mycket mer. Det här, det är inga nyheter. Kan ni sluta läsa gammelmedia? Ni blir dumma i huvudet av det här. Det är så frustrerande. Har någonsin någon dömts för ett smått folkgrupp mot svenskar? Naturligtvis inte. Nej. Det har aldrig så passerat. Frågan är hur grovt kan det bli? Nej, men vadå? Ken Ring kunde ju stå och skrika att man skulle våldta prinsessan utanför slottet, och det hände ju ingenting. Ja, precis. Alltså det Och jag menar, det man är snabb med också naturligtvis som polisen här, och det, man måste förstå det, när ett sånt här ärende kommer på konstapelns bord, det han gör, eller hon, det är att så här, hur kan jag förklara bort det här? Inte medvetet. Men den här polisen som de pratar med, ja men du vet, konstnärlig frihet, tänk om så här, Dan Park, när han har gjort det, tänk om polisen så här, men vänta nu, vi måste först försöka hitta ett sätt att inte gå vidare. Åklagaren säger så här, men konstnärlig, kan vi ta det? Nej, det gick inte, fan vi måste nog. Det är ju vad de gör här, men när det kommer på ett bord tvärtom då, titta, någon har satt upp en bild på Adolf Hitler, pang, tjoff, det där är HMF fullt ut, eller någon har en runa, och herregud i himlen, det är HMF. Så att själva grundinställningen från myndigheten är ju rakt motsatt också. Det är klart att de kan driva ett HMF-mål mot någon som kränker då, eller uttrycker hat mot svenskar. Det är klart de kan det. Lagen är skriven så att du kan det. Naturligtvis. Du kan pröva det, men de vill ju inte ens pröva det. Nej, man undrar hur det skulle, alltså hur det skulle gå till, för alla gränser är ju passerade, kan man ju tycka. Vad liksom, hur grovt, alla svenskar måste genast dö. Vad var det han juden skrev något vidigt, att svenskar är, de är råttor och grisar. Ja, precis. Det, ju, alltså, ja. Det går ju inte och i alla fall i tal, alltså bli värre. Nej. Än så. Så därmed går det ju inte att döma svets mot folkgrupp mot svenskar. Och man borde väl döpa om lagen kanske, för jag tror det är det som kan vara lite förvirring, att man tror att det handlar om en folkgrupp. Det borde kanske heta hets mot minoritetsfolkgrupp, ja. Eller någonting, så folk förstod vad det faktiskt handlar om. Mm. Mm. Men det är en skitlag som helst. Du nämnde Dan Park där. Vi kan väl bara avslöja nu, utan att gå in på detaljer, att vi inom kort kommer ha ett vernissage med Dan Park i Svenskarnas hus. Ja, det stämmer. Det ser jag verkligen mycket fram emot. Så boka in, vi kanske inte ska gå ut med datum och så, men vi kommer komma ut med detaljer här ganska snart. Men jag pratar med Dan, han kommer komma hit, han kommer tala lite om sitt liv och vad han är med om. Om han inte sitter i fängelse, jag fick trippelkolla det med honom. Men han sa, nej jag tror inte jag sitter inne då. Jag blir dömd för just detta, hets mot folkgrupp. Kommer prata lite om yttrandefrihet. Som det ser ut nu kommer det först finnas möjlighet att komma hit och köpa lite konstverk av honom. Och sen senare på kvällen att helt enkelt mingla lite med Dan Park och snacka lite med honom. Han är en mycket intressant person. Mm. Det är i slutet av oktober. Det kommer exakt information här på detfriasverige.se under veckan. Så mycket kan vi säga. Mm. Men Jay-Z Buzz alltså. Vi får väl se, han dyker väl upp snart igen. Egentligen är han ju en icke-människa, men det är ju, och det var inte rasistiskt menat, utan att han är ointressant. Kört. Ja, jag var tvungen att lägga till det, kände jag. Utan däremot så ja, liksom att han som person är ju rätt ointressant egentligen. Men det är ju fenomenet här och liksom lagstiftningen och sådär som jag tycker är det intressanta. Jag tycker att en sak som är väldigt intressant, för att HMF, alltså själva idén, det skulle kunna finnas något här ändå. Så här att, ja, men ska vi tillåta till exempel att man fritt får ta vilken grupp du vill, människor som sitter i rullstol, ska man fritt kunna liksom sprida hat och hets mot människor i rullstol hur som helst, organiserat bara år ut och år in och år ut och år in. Man brukar ju ta Rwanda där, man började prata om, det var ju hutuer mot tutsier, va? Man började prata om dem som kackelackor och liksom, om och om och om igen så nämner man en grupp på ett visst sätt, vilket avhumaniserar och skapar ett problem i framtiden. Så att det kan ju finnas någonting där. Det som är värt att ta fasta på, det är ju att det här är något som sker. Det vill säga att de fritt i sina egna grupper, också på Facebook, du har, när man stöter på, det är bara arabiska, du förstår inte ett ord, någon grupp som sitter. Alltså att det finns ett svensk hat där man sitter dag ut och dag in, ta deras bitches, gör det. Även om en svart kille inte hade det som en grundtanke när han liksom började hänga på nätet, uppväxt i någon svensk småstad, sådär att jag ska minsann ta deras bitches. Efter ett tag, 5 år utav att du lyssnar på det där dagligen, men till sist så här, men det är nog en bra idé att ta deras bitches i alla fall. Men såklart. Och det glömmer vi bort, att det här antisvenska hatet mot vita, det är levande och frodas. Och det är ju dubbelt med, inte nog med att svennen då, Suedin, den är lat och fet och dum och kvinnorna är horor och sådär. De är också förtryckare. Precis. Som har dragit hit de svarta som är i Sverige nu, kanske kom hit med slavhandel. Ja, kanske. De har ju ingen aning om detta. Precis. Och det hade ju varit intressant att leva i en helt annan värld där skolan kunde lära ut fakta om till exempel slavhandeln. Ja. Hur mycket det har pågått, att det fortfarande pågår, att vita har väldigt litet ansvar, detta att svenskar har så gott som inget ansvar överhuvudtaget. Mm. Det bizarra med att det skulle vara ett straff som skulle gå genom generationer, och att svarta kanske skulle till och med kunna tänka sig vara lite tacksamma för allt som de vita mannen har gett dem. Mm. Det hade kunnat dämpa det här lite grann. Men nu istället är det tvärtom. Och vår media är ju med. Även om de tycker att det har dämpats lite nu, men det är ju, ett tag sedan var det bara att slå upp en tidning och där stod det hur vidrig och hemsk den vita mannen var. Mm. Och att all brottslighet och sånt kunde förklaras med den rasistiska arbetsmarknaden. Mm. Så igen, vi får skylla oss själva. Sverige vaknar varje vardag morgon 9-11 här på Sveto. Integration är ju det som ska lösa alla våra problem. Det har vi ju hört i 40 år nu. Och så fort man påtalar problemen med massinvandringen, så fort det blir tydligt i form av brottslighet, svenskhat, ekonomiskt dränerade kommuner och så vidare, så är det här med att integrationen inte fungerar. Så det är det vi måste lösa. Och det finns två nyheter här från de senaste dagarna som återigen belyser att det är det här som är liksom svaret på allting. Ett är den interna debatten inom Socialdemokraterna nu som det skrivs om. Och det är bland annat då Jimmy Jansson som är kommunalråd i Eskilstuna som säger att det behövs ett tak för invandringen. Mm. Och det är så väldigt socialdemokratiskt förslag. Han vill alltså ha ett tak för flyktinginvandringen. Och det här ska då, man ska ta fram ett nyckeltal som visar hur många kan vi ta emot. Vi måste kolla hur länge folk är arbetslösa, hur mycket pengar betalas ut i bidrag, hur ser det ut med trångboddheten och så vidare. Så att man då kan ta, okej, vi har nu räknat ut att Sverige kan ha emot 16 327 flyktingar per år. Det har nyckeltalet kommit fram till. Och vi ska liksom tillverka tre traktorer per år. Det är planekonomisk flyktinginvandring. Ja, precis. Det är så sjukt att man ens... Att först nu så här, vi kanske måste sätta någon form av gräns någonstans. Ja, vi kanske måste... Precis, för att... Ja. Det går inte att hela världen kommer dit, det är faktiskt det de säger. Alla hela världen kan faktiskt inte komma till Sverige, och vi kommit på det, sossarna. Och därför ska vi sätta någon slags... Och den där efterblivna jävla statsministern som stod och sa att liksom... Mitt Europa bygger inga murar. Ja. Sverige bygger in. Nej, det låter ju fortfarande. Fortsätt, Dan. Kommer komma in. Det är inte alla som håller med om detta. Nej, det är inte alla som håller med om att det måste vara någon form av sak. Och du har ju till exempel Lars Stjernkvist som håller med. Han är ju tidigare partisekreterare under Göran Persson. Va? Och liksom har varit drivande i den här massinvandringen till Sverige. Och där har vi till exempel riksdagsledamoten Elin Lundgren. Hon tycker att det här är en dum idé. Samma sak med den andra riksdagsledamoten Thomas Hammarberg som menar att det går inte att sätta någon gräns. Och så hennes argument då. Man kan inte säga att det bara får komma ett visst antal människor. Det är ju aldrig någon som bävar för att vi har en babyboom i det här landet. Gud, vilken dum människa. Så det är en riksdagsledamot. Och då återigen jämför det med att, men det är ingen som är rädd för att det föds många barn i Sverige. Hur kan man inte se skillnaden på det här? Alltså även, och jag ska bara vara snäll mot sossarna här och inte prata om liksom etnicitet, ras, alla de här sakerna som, och liksom kultur och alla de sakerna som gör problem. Utan bara rent logistiskt. Om det föds jättemånga barn i Sverige så vet vi det. Då kan vi, har vi tid på oss att anpassa samhället efter det. Då vet vi, okej, det kommer behöva byggas ut den här skolan i Tjotahejti. För att där finns det plötsligt 50 barn till. Och menar, det finns en startsträcka här som är... Liksom, ja, precis. Däremot kommer det in lika många som är... Dels som är kanske då, 25, men som säger att de är 17, som ska gå gymnasieskolan. Så har man inte förberett sig för det. Eller att de kommer in och är 45 och är analfabeter. Så har man liksom inte en lösning. Alltså det är så dumt att jämföra med det. Och det här är... Återigen, det fanns en tid när jag var ung, när jag trodde att de här 349 som satt i riksdagen, det var några av våra bästa. Det var så man hamnade där. Det var liksom, du vet, de vise männen och kvinnorna då som satt där och kunde, för de har ju liksom, genom det här magiska systemet som kallas demokrati, som ju är det absolut bästa vi någonsin kan ha, så har vi då gemensamt i våra superhjärna som vi har kopplats upp till, kommit fram till att det här är de bästa representanterna för vår sak. Och sen sitter de där och tar jättebra beslut, som vi är lite för dumma vi andra. Men uppenbarligen är det så att Ellen Lundgren, hon är ju dummare än JC Buss. Hon bara kollar lite vad det är för frågor hon driver. Vad sägs om rätten till sterilisering? Hon kämpar för att är man över 25 ska man få sterilisera sig och ingen ska få säga någonting om det. Så det passar in lite. Men inte det här alla människors lika värde. Här blir den självklara konsekvensen. Ett svenskt barn har exakt samma värde på alla sätt som en nyanländ 45-årig analfabet. Mm. Ja, alla är ju lika. Alla är, jo, men det, är ju, det här är ju taket, alltså, det är yttersta konsekvensen. Att det inget spelar roll, alla är exakt lika. Det spelar ingen roll varifrån du kommer. Och bara den här idén om att ja, men vi kan vara hur många som helst och det kommer bara fungera. Mm. Det är jättebra. Ja. Mm. Det går inte att argumentera mot. Alltså, jo, det gör det. Men det går liksom inte. Nej, men så där har vi den diskussionen i Socialdemokraterna. Samtidigt så gör Moderaterna gör ett utspel om Malmö. Och där man då säger att Malmö och i förlängning då Sverige har 10 år på sig att lösa integrationsproblemen. Annars kommer svenskarna börja beväpna sig. Då har liksom svenskarna tappat förtroendet för stat och våldsmonopolet och så vidare. Ja. Är det inte alltid 10 år? Jag tycker 10 år. Om 10 år då ska Polarisen smälta. Ja. Och om 10 år så... Ja, så Morgan Johansson skulle ha bort knarket på 10 år. Ja, just det. Men jag just... tycker att det finns någon som är lite bättre. Gustav Fridolin, han skulle lösa skolan på 100 dagar. Ja, lite mer seriös. Men alltså, Moderaterna där och sen har ju då den här Teodorescu som nu var ute och skrev om stackars Lund och hon mådde så dåligt och nu ska man, kan man flytta därifrån och sådär. Mm. Det här är ju nästan ännu dummare om 10 år. Men och då vill ju då Moderaterna stärka integrationspolitiken. Ja. Bra där, för det har vi inte gjort på 30 år. Vi har ju inte gjort det. Alltså, vi måste ju pumpa in mer pengar i rör inte min kompis, grilla korv, ut och valla får, titta på kamelsafari eller fan. Gärna alltså, tvångsintegration, bussningar. Allt du kan tänka dig. Vi har ju inte gjort någonting sånt. Det är ju det. Men alltså det finns undersökningar som visar att redan vid 3% utom europeer så börjar svenskarna flytta därifrån. Jag tvingar dem att stanna kvar. Precis, det är det vi måste och bussa göra. Dem. Och det här är helt ärligt. Det här är diskussioner som förs. Till och med bland Sverigedemokrater har det ju förts. Men det förs ännu mer bland som sjuklöpartier. Att bussa, tvångsintegrera skolor och så vidare. För att det man inte vill prata om här. Det är så, och den följdfrågan som aldrig kommer från de här inkompetenta jävla skitjournalisterna, det är, okej, men hur? Mm. Om ni då ska lösa det här på 10 år nu, integration, berätta hur. Säg inte bara mer resurser till integrationsprojekt. Vad är ett integrationsprojekt? Det kan inte bara vara som de här, de fick ju pengar för att göra de här filmerna vi lyssnade på för några veckor sedan. Fick de någon miljon eller vad det var för att göra 3 Facebook-filmer. Det är integrationsprojekt. Eller vad är det Fryshusets verksamhet? Eller vad är det ni ska göra då? Berätta nu om vad... Och det kommer aldrig den frågan. Istället bara, men vi vill inte ha SDs politik för den förstärker segregation. Utan vi ska ha ett gott samtalsklimat så vi kan få samsyn i många frågor. Men så länge de inte är beredda på att ställa sig bakom en ambitiös integrationspolitik utan istället vill placera människor i husvagnar, då kan vi inte samarbeta fullt ut. Jag måste säga att Åmål är intressant. Jag fick det uppläst när vi körde ner från Sälen om vad som händer i Åmål med de här husen där som förfaller fullständigt och det faktum att vi äntligen börjar få riktiga, riktiga slumområden i våra småstäder och storstäder. För där är det ju då Mohammed. Mohammed bor i Göteborg. Mohammed äger hyreshus i Åmål. Där bor det invandrare. Och där har det blivit illa. Det är vägglöss och det är kackelackor och det är upprivna golv. Och där bor de här människorna. Och kommunen vet inte vad de ska göra. Och de som bor bredvid vet inte vad de ska göra. En herre där som bodde i sin fina villa. Han hade försökt prata med Mohammed och säga att du kan ju inte ha det så här för soporna blåser in på min tomt. Va? Mm. Men Mohammed, han bor i Göteborg. Han säger att det är hyresgästernas fel. De gör inte det de ska. Och kommunen gör inte vad de ska. Och kommunen hade sagt att nej, men vi har inte, vi kan inte göra mer nu. Vi har gjort det vi kan. Det finns inget annat för oss att göra. Så att de har liksom sakta backat tillbaka in i busken där. Och Mohammed i Göteborg, han bryr sig inte. Och hyresgästerna som bor där, de verkar inte ens tänka att men okej, det är fel det som är, men vi tar ansvar själva och lagar golvet. Det gör de inte heller, utan de bara sitter där i misären. Och på sidlinjen står då Bengt Gunnar i sitt hus och ser soporna bara sådär. Och alla rycker på axlarna och går vidare. Och det är liksom... Integration. integration. Nej, men, och det jag undrar med det där i Åmål, det är så här, okej, okay, uppenbarligen den här Mohammed, han är ju en värdelös hyresvärd och han sätter sig och tjänar pengar. Jag är helt med på det. Och hans två döttrar, eller det är någon två kvinnor som äger företaget på något sätt och sådär. Och de bor i någon lyxhus med pool. Men de här så kallade flyktingarna som bor i det här rucklet, kan de inte åtminstone städa? Vad fan är det för fel på er? Människor har levt i riktigt jävla ruckel i Sverige och varit fattiga, men man har hållit rent och man har hållit snyggt. Oh. Men de klarar inte av det. Jag är tokig. Men okej, okay. Jag ska inte fastna i det. Utan det här med integration. Det måste ju börja ställas följdfrågan. Hur då? Och inte nöja sig med om vi ska tillsätta mer resurser, bla bla bla. Det är inte ett svar. Hur? Exakt hur? Ge ett exempel på en lyckad integration av 1,5 miljon araber och negrer. Gör det, tack. Nu. Det finns inte, det går inte. Alltså, integration kommer aldrig existera. Självklart kommer det ske på individnivå. Kanske till och med i någon by någonstans. Där man bara, oj, de här 10 irakerna som bodde här, de blev jättebra bönder plötsligt. Alltså, det kan hända, ja. Nej, men det kan teoretiskt sett hända. Och så kommer man peka på det. Titta, bara vi gör som i det där stället där irakerna blev bönder, så kommer det lösa sig. Men helt ärligt, gå ut och titta på stadsbilden. Gå ut och kolla i invandrarområdena. Vad är det för jäkla integrationsprojekt? Är det att ge dem jobb? Är det att förbjuda dem att bära slöja? Vad är integrationsprojektet som ska fungera? Som aldrig har fungerat någonstans? Alltså, ingen ställer den frågan förutom vi i alternativmedia. Nej, jag vet inte. Det är så dumt, va? Och vad är det som oroar de här Malmö-moderaterna? Det är ju bland annat då antisemitismen och rasismen mot muslimer. Det är de två viktigaste sakerna. Och igen, vi får väl påminna oss, vad är integration? Vad är integration, Magnus? Är det när invandrare kommer hit och liksom lär sig svenska och äter surströmming och dansar runt granen? Är det integration? Nej, det är inte integration. Integration är att vi bara anpassar oss till det faktum att vi kommer ha slumområden. Så att egentligen funkar integrationen ganska bra i Sverige. Vi anpassar oss, vi accepterar slumområden, vi accepterar allt det här. Och någonstans så är det den vänsterliberala idén om integration, ärligt talat. Så att på det sättet funkar det väl. Men det som det är lite grann, vad är det politikerna pratar om? För att det egentligen det handlar om i det här fallet, det är ju assimilation. Det är egentligen det de skulle säga. Att men de här måste bli som vi, för att annars funkar det inte. Men det kan de inte säga, för det är ju rasism. Så därför säger jag om integration. Men det vet de inte riktigt vad det betyder. Så då kommer det aldrig fungera. För skulle man säga, okej, okay, vi ska satsa på assimilation. Det är den politiken vi driver. Då kan du faktiskt göra ganska mycket helt plötsligt. Då kan du, som du var inne på dagen, förbjud slöjor, förbjud moskéer. Du får inte äta halal. Du får inte någonting. Alltså, du ska bli som vi. Och det kan vi liksom, det funkar inte. Men man kan göra politiska projekt för och pumpa in pengar i det. Men integration som inte är någonting. För det finns ju ingen definition av det. Vad fan innebär det? Innebär det att Klippans unga muslimer gör det? Nej, det är det ju inte. Så att, vad är då integration? Inte ens det kan de ju faktiskt säga. Men saken är att integration betyder ju i förlängningen så här att Sverige har gått från ett etniskt homogent till ett mångetniskt och mångkulturellt samhälle. Och integration betyder att de här många olika kulturerna ska integreras i samhället. Alltså att de ska bli en del av samhället. Det är det betyder. Alltså att de till exempel inte ska ha parallella domstolar, utan de ska använder sig av svenska domstolar. I förlängningen, den enda effekten av integration, för att människor flyttar hit med, det kan vara liksom sunnimuslimer eller shia-muslimer eller somaliska stammar eller vad som helst, de ska kunna behålla sin kultur, sin religion, sin gemenskap, sitt språk, sina matvanor och så vidare. Det enda det betyder, det är att svenskarna ska acceptera att deras land ger sig iväg till främlingar. Det, om du kokar ner vad integration betyder, för det betyder inte att de som kommer hit ska ändra på sig. För då är det assimilation. Integration betyder att svenskar ska acceptera att de blir våldtagna i röven och ger bort sitt land. Det är integration. Så varje gång en moderat eller sosse säger att de ska satsa på integration, det han säger är, vi vill satsa mer resurser på att svenskarnas land ska ta sig från dem. Det är vad vi vill nu satsa på. Ja, och Leif Henry i Knäckebrödhult ser hur soporna åker in på hans tomt och han tänker, jag kan inte göra något åt det här, så att det är väl så det är då. Och de som föddes år 2000 har aldrig sett något annat, så att för dem är det väl, jaha, nej men det är ju så här det är. Så att integrationen går ju då ganska bra ändå, får vi säga. Ja, jag tycker definitionen på Wikipedia är utmärkt. Integrationspolitik avses i svensk politisk debatt dels politik för att underlätta nyanlända invandrares etablering i landet. Ja. Och dels en anpassning av det svenska samhället efter de förändringar som invandringen inneburit. Precis. Ja. De kommer hit, vi ger dem pengar, vi böjer oss, sen går allt åt helvete och vi vänder oss för det. Vi vänder oss för explosioner, liksom gruppvåldtäkter. Vi vänder oss för att allting blir sämre. Ja. Men du är i alla fall inte rasist när du gör det. Men det är skönt. Och det är därför man måste förstå, återigen, när de talar om integration, när krönikörerna i tidningarna talar om integration, när din lärare talar om integration, det han eller hon talar om är att du ska acceptera att ditt folk inte ska ha något eget land. Alltså det är, integration är det största förräderi en politiker kan genomföra. Peng, varje krona som går till ett integrationsprojekt är stöld från svenskarna som läggs i ammunitionslådan för våra fiender. Alltså vi ska motarbeta integration så långt vi bara kan. Det är liksom det där, det är det som är vår uppgift här. Och det som är så bra för Sjuklöven och andra som talar om integration, det är att ingen riktigt fattar vad det betyder. Och det låter då som, det är lite som att integration är lösningen på problemen med invandringen, precis som att sjukvård är lösningen på problemen med sjukdomar. Det är liksom så man tror att det är, som när folk lyssnar. Så här, vi ska lägga mer pengar på att lösa problemen med invandringen. Det är vad folk hör. När de egentligen säger vi ska lägga pengar på integration, vilket betyder vi ska lägga pengar på att ge bort ert land till främmande folk. Ja, med tanke på att det är så förvirrat, jag tror många om vi säger då Sverigevänner. Ja, ja, men det är bra. Integration innebär ju typ att man ska kasta ut de som inte sköter sig eller att invandrare ska lära sig svenska. Man tror kanske att det är det, och det här vet väl politikerna. Så de kan ju bara fortsätta prata om detta. Som Moderaterna här nu. Vi ska ha mer integration. Ja, men det är det. Ännu mer integration. Det är ju det. Folk, när de säger integration så tänker folk assimilation. Mm. Då tänker folk att ja, men då blir det inga fler moskéer. Det blir inte halalkött i skolan. Medan det är precis det rakt motsatta. De säger det ska bli mer halalkött i skolan och du ska bara fatta det och acceptera det. Mm. Och det är därför det blir så vansinnigt jobbigt att se de här höger, så kallade högermänniskorna som är just sådär. Åh, men titta, nu gick ju Moderaterna ut hårt där för integrationen. Men det är bra, nu kan vi nog stödja dem i alla fall. Mm. Eller när Jimmy Åkesson, integrationen, måste integrera. Han pratar ju likadant. Mm. Nej, de har ju släppt assimilationstanken i stor grad. Ja, ja, visst. Även om jag måste säga att vi får se något som händer i Sölvesborg, men där visar de ju någonting annat. Precis, att det, vi får väl se. Men finns det någon lösning då? Det är väl det man måste koka ner det till. På detta. Integration gillar inte Dan, assimilation gillar vi inte. Vad står vi någonstans då? Vad finns det då? Är det ens meningsfullt eller genomförbart? Och det där är väl egentligen olika frågor. Vi måste inse att makten som är och de som har gett dem den här makten i under väldigt lång tid har satt oss i en förjävlig situation. Och den är ännu mer, när jag började engagera mig för snart 20 år sedan, så var den redan jävlig. Den var redan tuff, men den har blivit betydligt värre sedan dess. Mm. Och det är, vi pratar om ett Sverige idag där åtminstone, alltså vi pratar 25% av hela befolkningen har invandrarbakgrund. Men utav dem, alltså ungefär 15%, mellan 10-15% utom europeer, det skiftar lite beroende på hur man räknar det. Och det kanske inte låter så mycket, men tittar du på yngre folk, delar av befolkningen, så pratar vi snart om att utlänningar är i majoritet. Mm. I vissa delar av Sverige är de redan det, men över hela Sverige sett. Utan Sverige har en åldrande befolkning. Vi har inte bildat familj i tillräckligt stor utsträckning. Vi har inte satt till mycket barn till den här världen, samtidigt som vi har fyllt på med utlänningar. Och det gör att vi är i en mycket, mycket, mycket svår situation. Och en politisk lösning på den här problematiken måste inledas väldigt snart. Om den ska vara realistiskt genomförbar. På det sätt som är minst smärtsamt och liksom minst problematiskt. Och vi har presenterat den här treklangen förut, men den är värd att återkomma till. Och vi pratar om att internera, deportera och repatriera. Och de två första stegen, internera och deportera, det är ju egentligen för dem, det handlar om de människor som kommer till Sverige nu, som söker asyl och så vidare. Och de ska interneras för att kunna deporteras. Alltså de ska sättas i, om det så är i fängelsen eller i baracker på något sätt som är bevakade, så att vi kan deporteras och skicka ut dem ur Sverige. Samma sak gäller de utlänningar i Sverige, vare sig de har svensk medborgarskap eller inte, som har begått någon typ av brottslighet, som har på något sätt gjort sig liksom helt oförtjänta att vara i landet. De ska så fort som möjligt interneras så att de kan deporteras. Sen har man ett längre arbete också, och det är repatrieringen. Och den här kommer ta tid. Men det är de här stegen man måste göra. Repatrieringen, då pratar vi om människor, de som inte har åkt ut i den här internerings- och deporteringsfasen. De människorna, de som då ska repatrieras. Och här pratar vi den absoluta majoriteten av de utomeuropeer som är i Sverige. Mm. Det kommer finnas liksom de som blir kvar av olika anledningar, men den absoluta majoriteten. Och de här människorna behöver repatrieras, och det här kommer få ta den tid det tar. Men alltså, det här är den enda lösningen om man vill ha bort den problematik som massinvandring och mångkultur leder till. Om vi vill kunna säkra ett Sverige för svenskarna i framtiden, då är det här är den lösningen som finns, och det är den som måste genomföras. Men, och varför jag säger att vi har så kort tid på oss, det är ju för att den demografiska situationen är vad den är. Och låter vi det fortsätta så här, så har vi och vi dessutom låter vänstermänniskor styra i liksom olika myndigheter och HBTQ-certifiera och vänstercertifiera militär och polis och alltihopa. Så kommer vi inte ha möjlighet att få en politisk majoritet. Det är väldigt svårt redan idag. Men vi behöver en politisk majoritet för att genomföra det. Och det måste svenskarna förstå, att det är den enda lösningen om vi vill att det här landet och det här folket ska ha en framtid så som vi känner det. Och det är, jag menar, repatriering, det har ju i princip då det som AFS tog och gjorde ännu mer populärt, så att det till och med pratas om det på ett annat sätt, och det är det vi kallar för återflyttning. Och det kan nog en del såna här blödiga svenskar tycka låter trevligare. För att det låter som att det är något man gör lite mer frivilligt och sådär. Men det är i princip samma sak. Och det viktiga att konstatera är att du får inte stödja ett parti som inte har den här treklangen vid sitt hjärta. Det får du inte. För att det är det enda grundläggande vi måste ha som krav. Och sen spelar det ärligt talat inte så mycket roll. Skulle det vara, alltså, vidare ideologi utöver detta är ganska ointressant om du inte har internera, deportera och repatriera som grundvärden. Och det måste vi förstå. Det måste vi bli ännu hårdare på att förklara och slänga fram, helt enkelt. Sen är jag lite intresserad av det här på lokal nivå. Internera och deportera kan bli lite svårt på lokal nivå, men jag tror vi kommer få se i första steget, och det är det som händer just nu. Dan var inne på hur många människor det krävs för att svenskarna ska börja flytta på sig. Det är inte många. Mm. Det betyder att vi kommer få se en återflyttning, fast åt andra hållet, vilket pågår redan, att svenskar då flyttar tillbaka till det som är Sverige, det vill säga platser som inte är lika mångkulturella, som det kallas. Mm. Och det där kommer vara någonting som går före en eventuell större förändring som kanske inte ens blir av i det korta, utan då pratar vi rekonkistan som tog 800 år. Det här kanske tar 1000 år. Ärligt talat, det är den längden vi får tänka på det här i förlängningen, om vi passerar liksom punkten för ingen återvändo. Ja, det kanske känns otroligt långt in i framtiden detta. Och det är det ju. Men det går ju. Vi hade ju rekord här. Ett litet rekord förvisso. Men vi skickade tillbaka 50 stycken afghaner. Ja. Och med ännu mer, vi har pratat mycket om att man ger ersättning. Man kan också med informationskampanjer berätta för folk på ett vänligt sätt. Liksom, att det funkar helt enkelt inte längre. Kan du tänka dig att åka hem till din egen kultur, till ditt eget land där det är fred nu? Men kan vi få iväg tusentals, hundratusentals kanske. Sen kommer det finnas folk som vi måste släpa ut, och sen kommer det finnas folk som vi kanske inte kan utvisa helt enkelt eller repatriera. Men vi kan göra väldigt, väldigt mycket mer innan det blir det här våldsamma raskriget liksom, som man ser framför sig. Jag tänk på alternativet att om svenskar i långt högre utsträckning tycker att vi vill inte ha utlänningar här, då börjar titta snett på dem. Mm. Börjar inte hålla upp dörren för dem. Inte är sådär att gå på knä och krök i rygg för. Till sist är det inte så jävla kul heller. Mm. Om du då har en kombination av att svenskarna är sura som fan när du ut och går med din slöja och sådär. De tittar snett på och tänker fan liksom. Det och kombinationen med att så här, systemet säger, men vill du hem då så kan vi hjälpa dig på traven. Där någonstans kommer många så här, men jag vill inte vara kvar längre. Till och med de här som sitter i sina krönikor på Aftonbladet, jag kommer fan inte flytta på mig. Jo, men vänta nu. Alltså om du går omkring, alltså om du bor så här, om du bor i en liten ort som svensk och hela jävla orten avskyr dig. Mm. För du liksom bajsar på tomten och samlar på skrotbilar och så. Är du inte sinnessjuk efter ett tag när ingen pratar med dig, när ingen sådär, då kommer du så här, jag vill inte längre. Nej, och fler kommuner gör som Sölvesborg försöker nu, bara nej, vi tar inte emot dem. Då blir det några, kanske få kommuner kvar som tar emot dem, och då blir det väldigt slummigt där givetvis. Ja. Så det blir inte om bidrag, det blir inte så trevligt att bo där, det finns inga svenskar att råna. Går att göra väldigt mycket alltså. Ja, men det går ju åt det hållet. Fler och fler pratar ju faktiskt om, till och med Jimpan, att vi kanske borde fundera på om folk ska ta och åka hem, helt enkelt. Mm. Nej, och det där är ju ett Overton-fönster som vi måste vara med och flytta hela tiden. Och det sker ju, det vi ser är ju att Sverigedemokraterna positionerar sig alltid precis bredvid Moderaterna. Så att när Moderaterna nu pratar om typ en nollvision för invandringen eller vad det var, eller om det var, och då kommer Sverigedemokraterna prata om en nollvision. Men om Moderaterna då pratar om en nollvision, då börjar Sverigedemokraterna prata om återvandring. Och det är ju den positionering de gör. De håller ju på med någon typ av triangulering för att maximera röstantal och allt sånt där jävla tram som man är så trött på, men som ändå är en del av det där spelet. Och det är så här, jag såg att det kom i chatten en fråga och det där, man hör, är det här realistiskt genomförbart? Alltså i teorin är det såklart, alltså jag menar, vi kan genomföra det. Det hänger på svenskarna. Och det här är det viktigaste kanske att förstå. Att problemet i Sverige är inte invandrarna. Problemet i Sverige är svenskarna. Mm. Det är svenskarna som måste ändra på sig om vi ska få till en lösning i det här landet. Mm. Och det är de vi måste nå. Det är de som måste förstå att makten att förändra ligger fortfarande i våra egna händer. Sen följdfrågan på då är det så här, är det realistiskt att tro att en majoritet av svenskarna kommer gå och liksom ge makt åt ett sånt här alternativ? Och där är jag ju mer tveksam. Alltså om det kommer ske. Det finns mycket som tyder på att det inte kommer ske. Och det är ju en av anledningarna till att det fria Sverige existerar. Till att vi bygger, och vi har förklarat det här i skriften Rätt väg, rätt val, att liksom vi ser ett antal olika scenarier i Sverige för framtiden. Ett av dem är väldigt ljust och fint, och där vi får till en repatrieringspolitik och vi sakta återvänder till ett svenskt Sverige. Och sen flera olika alternativ fram till ett liksom där svenskarna blir en minoritet och det liksom är i stort sett krig på gatorna. Men vilket av dessa alternativa scenarier som ens utspelas, så har det fria Sverige en otroligt viktig roll att fylla genom att skapa de här områdena, genom att organisera svenskar, genom att vara en intresseförening för svenskar och så vidare. Mm. Ingen av oss är speciellt sugna på att gå in i någon typ av parlamentarisk politik. Det finns människor som gör det bättre. Mycket möjligt att man i framtiden kan tänka sig att göra något sånt på kommunnivå eller så, om det liksom behövs. Men det finns människor, jag tycker Alternativ för Sverige visade att de liksom är beredda att bedriva en politisk rörelse som ska in i parlamenten. Vi får se hur mycket ork de har och om de fortsätter nu. Jag hoppas fram till 2022 här och kan få lite medvind. Men det behövs ju sådana alternativ och vi ska ge dem så mycket, alltså vi som röstkollektiv ska ge dem så mycket möjligheter att påverka som möjligt. Sen har vi massa andra roller att fylla. Det pågår ju en intressant, alltså det talas ju om, förutom de mannaförbunden vi har pratat om, så pågår ju också funderingar där man vill försöka flytta människor till olika platser som är som så att säga har ändå framtiden för sig demografiskt och liknande, för att hitta att på tid vinna politiskt inflytande i de kommunerna. SD gör det ju i Sölvesborg. De prövar sig fram. Sen kommer det multipliceras i fler kommuner vad det lider. Det fria Sverige jobbar ju inte så att säga under radarn, utan vår idé är ju att det ska finnas ett hus med en stor jävla skylt där det står, det här är det fria Sverige, här finns vi. Sen finns det andra som jobbar annorlunda. Vissa är med, vissa inte med. Och sen har du det politiska. Så att det finns många olika aspekter av detta. Och vi fokar ju på det vi gör. Men jag tror att vi kommer få se till exempel i Sölvesborg, om de kan fortsätta på det här, så kommer ju det bli attraktivt också. Då kommer nog en del känna att ja, men vänta, i den här kommunen verkar det ändå gå till rätt håll, då flyttar vi dit. Jag tror också att Älgarås kommer med tiden, ja men vänta, här kan jag bo nära nationella. Vi har vår lokal, vi har vår plats. Och då så börjar man sakta men säkert omforma det. Och det här kommer ju ge ringa på vattnet. Centralmakten kommer ha fullt sjå med sin integration. Man kommer ha fullt sjå med allt detta. Men sen så dyker upp de här svenska enklaverna som blir någon form av, ja men det blir en härd som sen blir också exempel för andra att fan, va? Går att göra så här? Då kanske Filipstad eller Bengtsfors eller Åmål eller vad du vill så här. Men vad fan, det går ju. Titta på de här. Titta där. Och där, som du säger, är det ju otroligt viktigt. Och det är därför vi är offentliga, officiella, har våra stora skyltar och allting görs öppet. Och det är därför det är viktigt att stödja den öppna verksamheten. Ja, visst är det så. Jag tror att det viktiga att ta med sig från det här, det är att integration är någonting som vi ska motverka på alla sätt vi kan. Dels genom röstsedeln, men också med vårt agerande i vardagen. Alltså vi ska inte hjälpa till att integrera. Och med integrera menas att normalisera främlingarna i vårt land. Alltså vi ska i så låg utsträckning som möjligt, det går inte att undvika till 100%, eller kanske går, men det får man leva jäkligt jobbigt. Vi ska i så låg utsträckning som möjligt handla från dem. Vi ska i så låg utsträckning som möjligt göra livet bekvämt för dem. Utan vi ska fokusera på våra egna. Och vi behöver inte vara elaka mot människor, det är inte det handlar om. Men genom att vända oss inåt mot vår egen grupp och bygga vårt eget alternativ och säga att nej, men vi handlar bara från våra egna, vi bygger stammen här, så gör vi det jobbigare att vara i Sverige. Vi motverkar integrationen. Återigen, integration betyder alltså inte fungerande massinvandring. Integration betyder att ge bort Sverige till främmande folk. Och vi ska motverka integrationen. Vi ska också vara tydliga med att om någon politiker vill ha vår röst, då kräver vi att de har en plan för att internera, deportera och repatriera. Annars får de inte vår röst. Då stannar vi hellre hemma och röstar inte. Så finns det inget alternativ som står för den politiken, då struntar vi att gå och rösta. Och det är det vi kan göra nu. Bygga vårt alternativ i samhället. Bygga vårt alternativ som är för svenskar, som stänger ute främlingar, motverkar integrationen, och när det väl är dags att rösta och under tiden när vi jobbar metapolitiskt, förklara att det här är den enda lösningen. Och vi måste vara tydliga med det när vi talar med liksom vänner och andra som är politiskt intresserade, när vi pratar om integration. Nej, fråga, vad är det du menar med integration? Vad betyder det egentligen? Hur ska det här fungera? Nej, det enda som går är internera, deportera, repatriera. Och även med en sån politik genomförd, det kommer vara kvar ganska många utlänningar i Sverige. Alltså fler än vad det fanns i Sverige 1969. Det är så verkligen ser ut. Och det finns massor av anledningar till det. Det är människor som är i så många generationer rotade här eller blandade. Eller liksom, det finns massa sånt. Sverige kommer inte kunna återställas till det var för 50 år sedan. Det måste man bara inse, och vi måste arbeta för att skapa ett så bra och så svenskt Sverige som möjligt för framtiden. Och det gör vi med internera, deportera och repatriera. Ja, det var väl en rolig måndag? Ja, men precis. Vi ska se det positivt. Det går åt rätt håll. Det är inte så mycket att snacka om, egentligen. Alternativet är ju... Jag bara tänkte på det. Tror ni att folk, och det kanske stämmer just, motsatsen till integration är segregation? För det hör man ju ofta. Problemet är segregation. Och där tycker jag när folk pratar verkar vara problemet är att vi delar upp oss. Och då erkänner man ju på något sätt att är det för tätt med invandrare i ett område så blir det dåligt och kaos och ett så kallat utsatt område. Så det är ju en sorts, jag kallar det rasism eller en sund verklighetsuppfattning i det där. Att vi kan inte segregeras, vi måste spä ut invandrarna med svenskar för att det ska funka. Som vi har pratat om här nu så krävs det en väldigt liten procent utlänningar tyvärr för att det inte kommer funka. Men jag tror fler än, alltså många som kanske inte ens förstår det själv förstår egentligen vad problemet är. Oh ja, men det ser vi ju i det här, det talas om att man röstar med fötterna och sådär. Nej, men jag har fortsatt en positiv inställning till framtiden alldeles oavsett. Och även om man kanske manövrerar och utgår mest ifrån det dystraste utav förutsättningar, så håller jag inte för osannolikt någonting annat. Och det är därför vi också jobbar utifrån premissen att är det bättre eller sämre med det fria Sverige? Mm. Och svaret är att det är alltid bättre med det fria Sverige, alltså oavsett framtidsscenarier. Men jag ser mycket positivt, och historien visar oss också att när vi vill så kan vi. Och det är inga konstigheter helt enkelt. Och i grund och botten, det som sker är onaturligt. Och när något onaturligt sker som inte är bra, då kommer en reaktion. Vare sig man vill det eller inte. Och att Teodorescu pratar om att Lund är osäkert. Att Moderaterna säger om 10 år så kommer folk beväpna sig. Allt är en del av den motreaktionen. De vet inte ens om det själva, men det är en del av det. Och det spetsar till det hela. Och det är bra. Mm. Och helt klart är det så. Vad har vi att se fram emot här i veckan då? Imorgon är Jalle Horn med. Det är han. Och det är han. På onsdag har vi Eva-Marie Olsson. Mm. Och torsdag blir det förmodligen Jalle Horn igen. Och på fredag då är Kristoffer Dullny i studion. Och jag tror att vi har med Folin på länk. Vi får se exakt hur det blir. Det kommer bli rörigt. Rörigt, spännande. Och det kommer ske en hel del. Nu håller vi ju på och bygger igen här i Svenskarnas hus. Mm. Så att det kommer vara en hel del hantverkande. Det är bra, det är kul. Kommer naturligtvis också vara förberedelser för den 21 då vi har våra träff här med Jalle Horn som sagt. Och ja, det kommer ligga på och finnas att göra helt enkelt för oss. Så är det. På onsdag har vi ju styrelsemöte i det fria Sverige, och där hoppas jag få igenom en sak som vi ändå kan presentera på torsdagen eller fredagen. Precis. Så det blir spännande. Nu ska jag lobba för er här. Jag ska, nu dagarna innan här, för att lobbyverksamhet mot er så att jag kan ja, det få igenom. Det är bara att sätta in pengarna, du vet. Nej, men sen onsdag är också stambordet naturligtvis. Ja, just det. Att vi slutar inte prata på hela onsdagen. Nej. Efter styrelsemötet, hoppas vi klarar med det till dess, klockan 8 så drar ju stambordet igång, som är vår podd som är exklusiv för dig som är prenumerant. Du registrerar dig på svegot.se/stambordet. Är du inte prenumerant så är det dags att bli det. Gå in på svegot.se/plus. Du kan teckna en digital prenumeration för 99 spänn i månaden. Då ser du till att Sverige vaknar och mycket annat kan fortsätta produceras. Eller så tecknar du en prenumeration där du också får hem en bok en gång i månaden med det bästa från Svegot. Den senaste var på 148 sidor. Det är där någonstans de kommer ligga ungefär i tjocklek. Kommer hem en gång i månaden för 198 spänn i månaden. Då får du såklart tillgång till allt det digitala och så vidare. Mm. svegot.se/plus så kan du vara med på stambordet på onsdag. Stambordet fungerar ju så att du som är med och lyssnar då, du kan ställa frågor eller liksom komma med, ringa in eller hur du nu vill göra om det vi ska prata om. Så du skapar programmet. Här är du, och där är vi liksom tillgängliga för att diskutera det, just det som du vill diskutera. Klockan 8 på onsdag kvällar sänds det. Måste man förhandsregistrera sig. Men imorgon, alltså klockan 9, är Sverige vaknar tillbaka. Glöm inte besöka svegot.se under dagen. Det kommer komma upp en massa intressant i textformat. Stort tack för idag och på återhörande.